NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Hulpdiensten zoeken op de lek naar een vermist persoon na een aanvaring tussen een vrachtschip en een plezierjacht. De plezierjacht zonk daarna. Dat is inmiddels gevonden en wordt nu doorzocht. Boerenorganisaties dreigen met nieuwe acties na het stikstofoverleg van vandaag. Volgens Farmers Defence Force moet Nederland zich opmaken voor de hardste acties die zijn organisatie ooit heeft gevoerd. Agractie zegt dat eerst de kritische depositiewaarde van tafel moet, de maximaal vastgestelde hoeveelheid stikstof die de natuur aan kan, voordat er weer verder gepraat kan worden. Turkije gaat het Russische gas voortaan deels in roebels betalen. De presidenten van beide landen spraken dat af tijdens een ontmoeting in Sochi, meldt het Russische persbureau Interfax. Rusland kondigde in maart aan dat onvriendelijke landen hun gas in roebels moeten afrekenen. Het geldt voor alle landen die sancties hebben ingesteld tegen Rusland. Turkije staat niet op die lijst van die onvriendelijke landen, maar gaat dat dus nu toch voor een deel doen. En bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn zeker 8 mensen omgekomen en 40 anderen gewond geraakt. Dat zegt het ministerie van Volksgezondheid in Gaza. Daarbij is ook een leider van een terroristische groepering, Islamitische Jihad, gedood. De grenzen met Gaza zijn nu dicht en Israël heeft ook extra troepen naar de grens gestuurd. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Suze van Kleef en Joram Kaat. Welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. We zijn toe aan de opening van de Eredivisie. Heerenveen en Sparta nemen die voor hun rekening. En verder praten we hier over teleurgestelde boeren, een recordpremier, een omstreden bezoek van 19 uur en Rijtjeshuizen. Kortom, een volle nieuwsweek. We bespreken het met ons forum, bestaande uit journalisten Siep Wienja, Fedra Werkhoven en theoloog Bert-Jan Lietaert-Peerbolten. Maar we beginnen uiteraard met de opening van de Eredivisie vanavond. Heerenveen, Sparta, Nico Wansia, ruim een half uurtje gespeeld. Is het een beetje spannend? Nou, spannend is het nog wel, want het staat gelijk 0-0. Spectaculair is het allerminst, want ik heb eigenlijk nog geen echt grote kansen gezien in de eerste 31 minuten van deze wedstrijd. Een schotje van Lokilo, de nieuwe rechteraanvaller van Sparta. Een van de 5 nieuwe aanwinsten in de basisformatie van de Rotterdammers. Maar zijn schot werd goed gepakt door Andries Noppert. Hij is nieuw onder de lat bij Go Eagles. Dus onder de lat van Heerenveen. Hij is in het kielzog van trainer Kees van Wonderen meegekomen vanuit Deventer van Go Eagles, waar hij vorig jaar onder de lat stond. Een echte Fries. Dus hij is meteen mateloos populair in Friesland. Dat is eigenlijk een van de weinige wapenfeitjes van Sparta. Maar Heerenveen is niet veel gevaarlijker geweest. Wat dreiging gezien van Haaien aan de linkerkant van het veld. Maar zijn inzet werd uiteindelijk geblokkeerd. En zo heeft Olij, de nieuwe doelman van Sparta, tot nu toe een vrij rustige avond. Tot nu toe het tempo zou wel wat omhoog mogen. Zeker bij de thuisploeg, waar de opbouw redelijk stroperig verloopt. Beide ploegen willen eigenlijk wel via verzorgd voetbal gevaarlijk worden. Maar ze slagen er niet echt in om de defensie van de tegenpartij op die manier te ontmantelen. De tegenpartij weet steeds vrij makkelijk overeind te blijven. Alleen Heerenveen neemt soms wat veel risico's bij de opbouw van achteruit. Is wat slordig daarbij. Dat zijn ook de momenten waarop Sparta loert. Maar echt gevaarlijk is dat dus nog niet geweest in de eerste 31 minuten van deze wedstrijd. Als we weer kijken naar de opbouw nu van Sparta. Ook die verloopt bij vlagen wat stroperig. Ook daar is nog het tempo wat aan de lage kant. Maar misschien is het de plankenkoorts. Want het is toch weer de eerste wedstrijd op het Eggy voor het eerst in lange tijd. We zijn 32 minuten bezig in het Abelenske Stadion. Het staat dus nog 0-0 bij Heerenveen tegen Sparta. Welkom hier in de studio aan Siep Wienja, Fedra Werkhoven en Bert-Jan Lietaert-Peerbolten. Ons wekelijkse nieuwsforum gaan we aan beginnen. De boeren en het kabinet zijn vandaag voor het eerst sinds weken van felle acties en blokkades rond de tafel gegaan over de stikstofplannen. Echt succesvol is het niet verlopen. De vooruitgeschoven onderhandelingspartner LTO is teleurgesteld en Farmers Defence Force dreigt met nieuwe acties. Als ik zo de stemming een beetje proef, dan denk ik dat je op het markt voor de hardste acties die FDF ooit gevoerd heeft. Maar waar moet je dan aan denken? Ja, daar gaan we niet over uitweiden en dan moeten we eerst nog overleggen. Bent u nu bang dat de zaak nu gaat escaleren? We gaan zeker escaleren, ja. Ja, we horen voorman Mark van den Oever. Die zegt dus dat we ons kunnen opmaken voor de hardste acties die ze ooit gevoerd hebben als FDF. Hij wil niet zeggen waar het dan precies om gaat, maar het gaat zeker escaleren. We hoorden het net ook al in het NOS-journaal, Bert-Jan. Toen zei hij, daar gaan we weer. Ik woon in Den Haag. En met enige regelmaat komen er boze groepen naar het Malieveld. Ik ben zelf ook wel eens boos op het Malieveld gaan staan, omdat het hoger onderwijs meer aandacht verdiende. Maar het verschil tussen boeren die naar het Malieveld komen en andere groepen is dat boeren hun tractoren meenemen en de hele stad platleggen. En wat er nu gebeurt met acties, blokkades op snelwegen en dergelijke, ja, sorry, dat vind ik echt totaal onacceptabel. Ik heb sympathie voor de zaak van de boeren. Ik heb heel veel sympathie voor boeren als groep. Laat dat heel duidelijk zijn. Ik ben opgegroeid in Noord-Friesland tussen de boeren. Dus dat zit me ook echt in mijn systeem. Maar dit soort acties kan echt niet. En hij zegt ook, deze acties worden alleen nog maar erger of serieuzer. Er stond van de week een mooi artikel van Eelke de Jong in het Fries Dagblad, die aangaf dat de overheid gefaald heeft bij het bestrijden van de boerenacties. De overheid had harder moeten ingrijpen. De politie had harder moeten ingrijpen. In plaats daarvan heeft de politie begrip geuit voor de situatie van de boeren. En de Jong zegt terecht, wat zou er gebeurd zijn als de mensen die onze snelwegen blokkeerden Mohammed en Ahmed hadden geheten? Dan was er anders ingegrepen. Verder? Ja, dat vind ik altijd een beetje flauwigheid eigenlijk. Maar ja, ik vraag me vooral af hoe veel erger het nog kan worden. Ik bedoel, je kan naar het Malieveld gaan, je kan snelwegen blokkeren. Maar wat willen ze dan nog meer? En ik vind dat wel een heel onrustig gevoel als ze nog meer willen dan dit. Nou, hij wil escalatie, heeft hij gezegd. Zeker escalatie. En dus het enige wat we weten is escalatie. Dus het escalatie is kennelijk in deze context een doel op zich. En dat klinkt verontrustend als je escalatie wilt. Als ze zeggen, ja, als we niet binnen een week een deal hebben, dan gaan we dit of dat doen. Dat zou nog rustgevend kunnen zijn. Maar escalatie als streven, dat vind ik niet fijn klinken. Het klinkt bijna een beetje als intimidatie. Ja, maar dat zit er de hele tijd natuurlijk al in. En overigens niet voor het eerst. Hè. Dus het pure feit dat boeren trekkers hebben en andere mensen alleen op zijn best een auto. Dat is al een bijzonder gegeven in demonstrerend Nederland. Maar als ze escalatie willen, dan willen ze kennelijk ook iets uitlokken. Maar dat is de geur van uitlokking die erin zit. En ja, wat kun je dan nog doen? Dan kun je toch alleen maar het leger inzetten, zou ik zeggen. Als je dat, ja, maar dat als gaan ze overheid toch echt niet doen? Daar ben ik helemaal niet zo zeker van. Nou, tot nu toe niet? Nee, tot nu toe niet. Nee. Maar ik denk vooral dat ze de publieke opinie op deze manier gewoon gaan verliezen. Op het moment dat mensen echt gaan merken van, hé, nu gaan ze echt over tot geweld. Dat zou kunnen, maar kijk, er bestaat ook wel een onderscheid bij het publiek. Tussen een beeld van het onderscheid van wie er demonstreert. En dat die Farmers Defence Force de heftigste onder het gezelschap zijn. Dat wordt ook wel beseft. Dus je gaat echt niet die buurman, de boer aankijken op de escalatieacties van meneer Mark van Farmers Defence Force, zou ik zeggen. Denkt u dat de publieke opinie dat onderscheid wel maakt? Daar ben ik 100% zeker van. Oh ja. En je hebt boeren in allerlei soorten. Je hebt actievoerende boeren in allerlei soorten. Je hebt vergaderboeren heb je. Zeggen ze toch wel heel duidelijk van, we staan allemaal erachter. Nee, maar de LTO die heeft zich niet verklaard achter deze escalatie. Nee, maar ze hebben wel ze laten wel ontstaan dat zij degene zijn die nu de spreekbuis zijn van ook onder andere Farmers Defence Force en maar zolang ik LTO, wat in feite de vergaderboeren zijn, zolang die niet praat over escalatie, dan denk ik dat het niet wordt gezien als een kwestie van de totale boerenfront. Maar ze spreken zich er ook niet tegen uit. Ze zeggen niet, wij staan hier niet achter. Nou, dat is nog niet gebleken. Maar goed, dat moeten we zien. Dat weet ik niet. Het is een paar uur geleden, geloof ik, maar dat was toch ook wel een beetje helder geworden dat zeg maar bij die bespreking dat LTO zich, tenminste dat had ik er inmillens over gelezen, dat LTO binnenboord zeg maar zich heel anders opstelde dan buitenboord toen eenmaal de media te woord gestaan buiten de kamer, de onderhandelingskamer. Precies. Dus dat ze eigenlijk binnen inderdaad wel hebben gepraat, terwijl ze zeggen natuurlijk om die boeren binnenboord te houden, de Farmers Defence Force types, zeggen ze van ja, er is niks bereikt. Wat waar is? Dus, ja. Er blijkt uit niets dat er iets bereikt. Nee. Dus het meest typerend vond ik eigenlijk het teletekstbericht wat ik las. Dat is het kortste bericht wat iedereen kan onthouden. over wat Mark Rutte zei. Die bood zijn excuses aan voor de stikstofkaart. En tegelijkertijd hield hij vast in die kaart. Ja, dat is natuurlijk Rutteiaans voor we hebben niks. Ze hadden aan tafel gepraat onder het mom dat er geen taboes waren. Nou, die blijken wel degelijk te zijn. Zolang, het lijkt me 100% duidelijk, dat als het kabinet niet gaat bewegen, dat de trekkers of erger weer de straat op gaan. Ja, duidelijk. Dat is heel duidelijk. LTO zei dat er wel beweging was. Ja. Hè? Enige beweging. Maar dat is niet gebleken uit mededeling van het kabinet, hè? Nee, Rutte heeft gezegd dat hij spijt heeft van hoe er gecommuniceerd is rondom die kaart. Ja, maar dat is Rutte taal natuurlijk. Dan heeft hij spijt over hoe het gebracht is, maar heeft hij geen spijt over de boodschap op zich. Precies, ja. Hij heeft geen enkele beweging gemaakt, anders dan aangekondigd. Dan heeft de LTO aan tafel gekletst door te zeggen dat er ruimte zou kunnen zitten. Maar die blijkt er dus vandaag in ieder geval niet te zijn. Bert-Jan? Ja, wat mij verbaasde was de reactie van Johan Remkes. Die hebben natuurlijk leren kennen als een buitengewoon onderkoelde bestuurder en onderhandelaar. Hij kan ontzettend goed onderhandelen. Hij heeft in Den Haag, mijn stad, dus behoorlijk goed orde op zaken gesteld toen de voorvorige burgemeester weg moest. Remkes zei vandaag na afloop van het overleg, nou, er is wel wat aan de hand. Ja, dat had de rest van Nederland ook al in de gaten. Ja. Dat was een typische Remkes-actie wat mij betreft. En ik denk dat hij zijn kaarten ontzettend tegen de borst houdt. Ik ben dus ook wel heel benieuwd wat er verder gaat gebeuren. Ik had wel grote aarzelingen bij het aanstellen van Remkes. Want Remkes is natuurlijk degene die als voorzitter van die stikstofcommissie het hele dossier losgetrokken heeft. Dus of hij nou de juiste persoon is om die onderhandelingen te voeren, ik had liever Kees Veerman daar zien zitten. Die is zelf agrariër, heeft een enorme staat van dienst als bestuurder. Ik denk dat hij meer de taal van de andere kant van de tafel had kunnen spreken. Remkes is een tuinderszoon. Dus jawel, dat is waar. En kijk, dus Remkes is natuurlijk een beroemde onderhandelaar. En ja, Remkes zijn eigen reputatie staat ook op het spel. Hij heeft de afgelopen jaren natuurlijk een roestvrije reputatie als bestuurder, ingrijper, interim manager opgebouwd. Ga er maar vanuit dat Johan Remkes het zich niet gewoon voor zichzelf niet eens kan permitteren. Hij kan zich wel permitteren dat er geen deal komt, maar hij kan zich niet permitteren dat er helemaal niks loskomt. Nee, maar ja, het probleem is natuurlijk gewoon dat die boeren, die zien die man niet staan. Die hebben helemaal geen vertrouwen in Remkes. Dat is het hele punt. En als je dan alsnog, ik bedoel, alleen al het hele feit dat Remkes nodig is, vind ik gewoon een soort van brevet van onvermogen van dit kabinet. Maar dat is het hele dossier intussen. Nou ja, je hebt twee ministers op die post zitten. Ja. Als Taghauer niet in staat is gebleken om gewoon voor die boeren iets op papier te zetten waar ze iets aan hebben, ja, dan wat zijn ze dan aan het doen in godsnaam? Nou ja, dan kun je afvragen of dit niet een voortijdige onderhandeling zijn. Want als in feite is er een incompleet pakket. Ze hebben dus alleen maar een stikstofpakket voor de boeren op tafel gelegd. Dat is een dictaat, zo wordt het ervaren. En dat is in zekere zin ook. Wat ze niet hebben gedaan, zijn plannen maken voor andere stikstofvervuilers. En wat ze niet hebben gedaan, zijn plannen maken voor de boerensector. Ja. Ja, dus in die zin, vraag me af wat je in deze maand, want die is ongeveer, geloof ik, uitgetrokken voor deze onderhandelingen, wat je kunt bereiken als dat hele context, dat hele decor onvolledig is. Ja, en dan ook nog eens een keer de rest van het kabinet op vakantie is. Dat helpt ook niet. Nee. Nou ja, misschien juist wel, dat weet ik niet precies. Maar ik vind het gewoon heel sneu voor de boeren dat er gewoon niet iets is gekomen van, oké, zo kunnen we het gaan doen. Dit zijn mogelijke oplossingen. Ja. Er is gewoon helemaal niets. En ja, bij mij in de regio speelt het ontzettend. Al die boeren die zelfs gewoon de meeste aardige boeren die helemaal niet nergens voor de straat op gaan, die zeggen al zelfs van, ja, sorry, maar wat moet ik met mijn bedrijf? Dat speelt in heel Nederland. Als ik de stad uitfiets in Den Haag, ik ga het groene hart in, overal. Maar hoe gaan de komende 3,5 weken dan uitzien? Want dat tweede gesprek, dat is pas eind augustus gepland. Ja, wat ik ook gek vind. Want als het bedoeling was om het deze maand af te ronden, dan plan je niet een tweede gesprek eind van de maand. Dus ik begrijp de hele mechaniek niet, eerlijk gezegd. En als we dan ook nog een aankondiging krijgen dat er escalatie komt. Ja, het wordt warm weer, dus gemoederen gaan hoog oplopen straks. Het is niet echt oplossingsgericht. Ik denk trouwens dat voor een verklaring van de escalatie, voor deze padstelling, dat je ook naar de kern van het kabinet moet kijken. En dan moet je terug naar het regeerakkoord. Het regeerakkoord is, kort samengevat, D66 verkiezingsprogramma. Dit is natuurlijk typisch een D66 ding. D66 heeft los van de stikstofaffaire gewoon ingezet op halvering van de veestapel, ruwweg gesproken. Mevrouw Kaag die heeft dat niet per se uitgevonden, maar die heeft gewoon op tal van punten heeft ze gewoon heel veel binnengehaald in het regeerakkoord. En misschien kunnen ze de boeren beter gaan vergaderen met mevrouw Kaag dan met Johan Remkes en Mark Rutte. Zou die meer draagvlak hebben onder de boeren? Draagvlak is ze zeker niet, maar de beweegruimte van Mark Rutte en wordt bepaald door Sigrid Kaag. Kortom, het was eigenlijk een dag waar niemand eigenlijk iets echt mee kan. Nou ja, ik ben wel benieuwd wat straks Caroline van der Plas gaat doen, eerlijk gezegd. Wat zij hiervan vindt, want die heb ik nog niet gehoord. Misschien heb ik het nog gemist, maar kijk, zij heeft inmiddels staat hoeveel zetels als ze nu inderdaad. De derde partij van het land ongeveer. Ja, nou ja, dus ik bedoel maar. Ik denk dat zij toch wel een hele belangrijke stem kan zijn straks in de oplossing van het probleem. Ja, ze heeft op Twitter vandaag wel wat laten horen en ze was inderdaad not amused over hoe het kan kabinet niet had meebewogen. Nee, precies. Maar ja, dat was ook volstrekt helder al aan het begin, toch? Dat ze niet zouden gaan indikken, zeg maar, met hun aanbieden, met die stikstofkaart. We gaan even naar voetbal. Nico, want ja, Heerenveen Sparta. Slotfase van de eerste helft loopt nog een minuut of anderhalf te gaan. Met nog altijd de 0-0 stand in het Abel Lentstra stadion. Na een eerste helft die weinig verheffend is geweest. In de slotfase dan nog wel een kansje gezien voor Heerenveen. Na een aardig lopende aanval moet ik zeggen. Uiteindelijk was het Haaien die aan de linkerkant van het veld Keulert vond. Kwam met een vlammend schot in de korte hoek. Maar dat schot werd goed gepakt door Nick Olij, de doelman van Sparta. En uit die hoekschop volgt ook nog een mogelijkheid voor de Duitse vleugelaanvaller. Die deze zomer overkwam van Willem II. Die poging ging meters naast de goal van Sparta. En zo heeft iedereen een beetje reikhalzend uitgekeken naar deze eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen in de Eredivisie. Want in de voorbereiding hebben beide ploegen toch wel het nodige vertrouwen getankt. Sparta met heel veel leuke, interessante nieuwe spelers. Die hebben best leuke dingen laten zien in de oefenwedstrijden. Hetzelfde geldt voor Heerenveen. Dat een beetje kon voortborduren op het elftal dat de laatste maanden van het vorige seizoen zo goed op dreef was. Ze hebben een goede trainer gehaald met Kees van Wonderen. Maar van die coach weten we ook dat hij het toch in eerste instantie defensief goed wil neerzetten. Dat heeft hij dus ook met Heerenveen gedaan. Er komt geen muisje van Sparta doorheen. Maar aan de andere kant van het veld gebeurt eigenlijk een beetje hetzelfde. Sparta heeft wel wat meer aanvallende intenties dan vorig seizoen. Ik denk dat het best wel leuker wordt om naar wedstrijden van Sparta te kijken. Onder leiding van deze trainer Maurie Stijn. En het elftal dat hij heeft gekregen van de technisch directeur Gerard Nijkamp. Maar dat komt er in de eerste 45 minuten van dit seizoen nog niet uit. En zo is het een klein beetje een anticlimax. Er komt nog één minuutje blessuretijd bij. Zo geeft de vierde man aan. Eerlijk gezegd niet waar hij dat vandaan heeft gehaald. Maar zo hebben beide ploegen dus nog een tel of 60 om verandering te brengen aan de 0-0 stand die nu op het bord staat in het Abel Lentstra stadion. Maar weer verloopt het heel erg stroperig, die opbouw bij Sparta. Vriend geeft de bal nu wel goed aan Lokilo aan de rechterkant van het veld. Buitenom is Abels gekomen, de rechtsback. Dan wordt het spel wat versneld bij de ploeg uit Rotterdam. Deze bal gaat over de zijlijn. Via de verdedigers van Heerenveen mag Sparta nog één keer gooien in de buurt van de cornervlag. En ze hebben wat spelers die ver kunnen gooien. Dus melden inderdaad wat centrale verdedigers zich in de 16 meter van Heerenveen om wellicht nog voor wat gevaar te gaan zorgen. Eigenlijk één echt gevaarlijk moment gezien van Sparta. Dat was het schot van Lokilo dat vrij makkelijk werd opgeraapt door Andries Noppert, doelman van Heerenveen. En ook deze inworp levert uiteindelijk niks op voor de Rotterdammers. Deze bal gaat ver buiten het bereik van ploeggenoot over de achterlijn. En dan gaat de bal nog wel in de richting van Noppert. Maar maakt scheidsrechter Pol van Boekel al aanstalten om af te fluiten. Het rustsignaal klinkt na een zeer teleurstellende eerste helft van beide ploegen. Logische ruststand 0-0 bij Heerenveen tegen Sparta. Vervolgen wij ons gesprek nog eventjes over de stikstofplannen. Of beter gezegd misschien wel het gebrek daaraan. De houding van Rutte die is vaak bekritiseerd in deze. Afwezig, niet echt zichtbaar. Zijn jullie het daarmee eens of doet hij genoeg? Dat doet hij altijd, hè? Ja. Dus van Rutte is crisis eigenlijk voor iedere politicus is zowel een kans als een bedreiging. En zolang het een bedreiging is, blijft hij uit de buurt. En als hij niet anders meer kan, of als het een kans is, dan duikt hij op. Kun je ruwweg zeggen. En nu duikt hij dus? Omdat het, neem ik aan, omdat het ook de coalitie bedreigt. Laten we niet vergeten dat zowel binnen het CDA als de VVD grote weerstand is tegen deze maatregelen. En bij notabene bij het VVD-congres is zelfs een meerderheid gestemd voor een aanpassing van deze maatregelen. Zo zwaar heeft Rutte in zijn eigen partij de afgelopen 14 jaar wel, maar de afgelopen 12 jaar niet gehad. Er is wel enige reden voor hem om zelf naar het voortoneel te gaan. Bert-Jan, wat vind jij van de opstelling van de staatsman? Is Rutte een staatsman? Ik zou het niet zeggen. We gaan het straks nog even spreken over zijn 12 jaar. Of wat is het dat hij er nu zit? Dit is typisch Rutte. Dit past volledig in een patroon. Ja, dat begrijp ik. Maar wat vind je ervan? Fout. Dit is totaal gebrek aan leiderschap. En dat is ook wat ik in de hele periode van Rutte 1, 2, 3 en 4 gezien heb. Er zit zo weinig visie in. Het is zoveel pragmatisme. En het is zoveel duiken op beslissende momenten. Dat ik denk dat Nederland gebaat is bij een nieuwe premier. Het drijft de boeren tot wanhoop. Fedra, je noemt het net al, je komt uit een gebied en je doet daar verslag waar veel boeren wonen. De omgekeerde vlaggen, die hebben we allemaal de afgelopen weken wel ergens zien hangen. Sommige gemeenten willen ze weghalen omdat het onrust zou geven. Is dat ook iets wat jij hebt gehoord? Ja, bij ons, onze krant staat er vol mee inderdaad met de omgekeerde vlaggen en wat iedereen daarvan vindt en zo. En er zijn nu zelfs plannen van boeren die zelf vinden dat ze weg moeten halen. In Voorst is dat aan de hand. En ook andere gemeenten. is nog. Maar ja, ik denk dan nu, als nu na vandaag, eigenlijk was vandaag de dag dat bijvoorbeeld volgens mij de vlaggen in Oldenbroek of in Nijkerk, weet ik veel, ergens van de dorpen bij ons zouden weggehaald worden. Ja, ik denk dat dat eigenlijk nu niet meer gaat gebeuren. Dus dat dit een van de acties gaat blijven waar die vlaggen gewoon blijven hangen. Persoonlijk had ik ook niet zo heel veel problemen met die omgekeerde vlaggen. Ik bedoel, als ze al niks mogen, dan is dit gewoon een manier om toch nog iets te kunnen laten zien. Maar er is iets gek met die vlag in Nederland, want we zijn geen vlaggenland eigenlijk. Vergelijk bijvoorbeeld met Scandinavische landen en andere landen waar nationalisme zeg maar in hoger aanzien staat. We hebben zelfs meegemaakt 20 jaar geleden dat op scholen vlaggetjes op scholierenjacks, bomberjacks speciaal, werden verboden. Moet je nagaan. De Nederlandse vlaggen die hingen echt niet op de kop, hè, voor alle duidelijkheid. En dus is die overgevoel, of tenminste die gevoeligheid die nu blijkt uit het omkeren van de vlag, komt dus een beetje als een verrassing, zal ik maar zeggen. Want zo'n vlaggengevoelig land waren we niet. Het is natuurlijk wel het onteren van de vlag. Dat is feitelijk zo. Dat was natuurlijk in eerste instantie toen de eerste vlaggen omgekeerd hingen. Toen was er inderdaad heel veel gedoe over van dat kunnen we toch niet maken. En vooral de oudere Nederlanders hadden er heel veel moeite mee. Ja, veteranen. Ja, precies. Dus toen had ik zelf ook nog zoiets van dat kan je inderdaad niet maken. Want het is een anti-overheidsgevoel en daarom wordt het ook zo ontzettend gesteund. Maar volgens mij het ontkennen van de rechtsorde. Ja, precies. Dat was een hele ruime, grote interpretatie ervan. Terwijl het volgens mij gaandeweg nu eigenlijk veel meer iets is van boeren om te laten zien van oké, als we niks mogen, dan is dit onze manier om te laten zien dat het gewoon niet eens zijn. Ik zie stickers, er staat erop Nederland in nood. Ja, dan mensen die grijpen dus de omgekeerde vlag inmiddels aan om een breder ongenoegen te signaleren. Overigens, wat voordat we dat vergeten, Johan Remkes, de onderhandelaar van de dag, vandaag ook uit zichzelf zei, hè, dat wat hij aantrof in de vergadering of in de context, of hoe je het moet zeggen, dat dat een groter probleem is dan alleen het stikstofprobleem. Ja, laten we even naar hem luisteren, naar Remkes. Ja. Het heeft te maken met de stapeling van regelgeving van de afgelopen jaren. Het heeft te maken met het gevoel bij organisaties en boeren dat gerechtvaardigde vragen niet zijn beantwoord. Het heeft te maken met het gevoel dat er sprake is van zwalkend beleid. Ja, het is frustratie die al lang is opgebouwd die er nu uitkomt. Ja. Maar niet alleen bij de boeren. Heel Nederland heeft te maken met dit soort gevoelens van onbehagen. Ga even terug naar de crisis rondom de kindertoeslagen. De toeslagen van de kinderopvang. Dat heeft hiermee te maken. Het is een diep geworteld wantrouwen intussen. Niet alleen bij boeren, maar ook bij heel veel andere mensen jegens de overheid. Ja, de vertrouwenscrisis. Dus dat is echt een vertrouwenscrisis. En die is niet alleen in Nederland. Die is mondiaal aan de gang. Dat is een mondiaal probleem. Ja, maar of het in China zo is, dan weet ik niet dan precies. Nou, dan heb je een ander soort vertrouwenscrisis waarschijnlijk. Er is op zijn minst ook een onbegrip in toon, zal ik maar zeggen. Ja. Dus als mevrouw, de minister van Financiën, mevrouw Kagen, trouwens ook andere kabinetsleden, waaronder Mark Rutte zelf, nogal lichtzinnig spreken over we moeten maar rekening uitgaan van een verarming van het land. Terwijl de inflatie in de buurt van de 10% is en niet vandaag voor het eerst. En hele volkstammen gewoon het eind van de maand niet meer halen in financieel opzicht. Dus als je dan tegelijkertijd bezig bent met maatregelen vanwege het klimaat die de kosten van levensonderhoud verhogen, bijvoorbeeld. Dan moet je niet geef verstaan te kijken dat mensen denken, zijn ze helemaal gek geworden. Ja, en die mensen hun niet alleen hun baan, maar hun hele bestaan ontnemen. Want daar gaat het om. Kijk, een boer is een beroep, maar het is veel meer dan een beroep. Je bent niet 9 uur of 8 uur per dag boer, dan ben je 24 uur per dag, 7 dagen je bed over grootvader waarschijnlijk ook al. Ja, en de grote kans dat op dezelfde locatie was. En die locatie die dan waarschijnlijk ook nog moet, begrijp ik eruit, dat die locatie ook nog moet verlaten. Dat is wel wat. Ja, het boer zijn is geen recht. Dat werd natuurlijk ook de hele tijd zo'n ding. Zo van, mijn zoon moet ook nog boer kunnen zijn. En straks heb ik geen toekomst meer. En er verdwijnen natuurlijk wel meer beroepen. Ja, daarom. Maar los daarvan snap ik echt wel dat een boer zijn, dat iets meer inhoudt dan als je rechter bent. En je kind kan geen rechter worden. Maar ik denk dat als je kijkt naar de geschiedenis van boeren en waar zij... het is natuurlijk... ben ik even mijn punt kwijt, sorry. Geef niet. De geschiedenis van de boeren, zei je. Goed, misschien moet even iemand anders... De geschiedenis van de boeren is een belangrijk punt. Ja. Want de boeren hebben het er dus altijd overheidsbeleid uitgevoerd. Ja, dat was het. Over de regelgeving. Nou, gaan we maar door, zou ik zeggen. Mooi dit, jongens. Ja. dat heet het klagen over die regeltjes die er zijn. Maar die regels zijn natuurlijk voor hen gemaakt. Ja. Die zijn gemaakt zodat het systeem kon doorgaan. Ik bedoel toch iets anders. Tenminste, ik vermoed iets anders. We hebben sinds de Tweede Wereldoorlog, laten we dat begin maar nemen, is er een overheidsbeleid geweest om geld te stoppen in het landbouwsector. Ja. En de productie moest opgevoerd worden met minder boeren. Moest er meer geproduceerd worden. Daarvoor moest wat wij nu noemen stikstof. Als kunstmest moest geïmporteerd worden. Waarom? Om in plaats van één koe en een kalf per hectare, zes koeien per hectare te hebben. Die boeren hebben keurig gedaan wat de overheid wilde. Wat ze misschien zelf ook wilden. En worden er nu voor afgestraft. Dat is natuurlijk een totale inconsistentie bij de overheid. Ja. Ik had echt van het weekend had ik 3 generaties boeren geïnterviewd. Waar ik 2 die er nog over waren. En die vertelden dit heel mooi. Zo van hoe inderdaad ze in eerste instantie gewoon geld. Of ja, ze werden gewoon ontzettend gestimuleerd om meer melk te leveren door Fries op Campina. Gooi dat stikstof maar op het land. En al die boterbloemen en de pinksterbloemen, hop, weg eruit. Want het is gewoon niet. Heeft geen voedingswaarde. En als je dat niet deed, dan kreeg je gewoon op je donder. Ja. Weet je, als boer zijnde. En nu is alles anders. Maar ja. Dus eigenlijk, we sommen het zo met z'n allen op. Hè. De problemen stapelen zich op al lange tijd. De maat is vol. Boeren willen nu, in ieder geval een gedeelte wil escalatie. Maar tegelijkertijd lijkt er dus vandaag met zo'n gesprek op. Er komt nog niet beweging vanuit Den Haag. Rutte duikt dan wellicht wederom weg. Dus het is echt tijd voor nieuw leiderschap. Het is echt tijd voor een politiek die echt snapt wat er aan de hand is in de samenleving. Of een minister van Land. Ik denk, maar goed, dat. Zie je lacht een beetje als Bert-Jan dat zegt van het is tijd voor nieuw leiderschap. Dan kijk je. Daar ben ik niet tegen hoor. Dat is al een reden voor. Maar daar krijgen we het nog over, geloof ik. Maar die. Ik gaf het al aan, dit raakt gewoon het regeerakkoord. Het hart van het regeerakkoord. Ja. Dus, maar moet dat dan op de schop? Hoe nu verder? Tenzij mevrouw Kaart het niet wil. En dan denk ik dat dat het einde van het kabinet is. De kans dat dit, het stikstof, de boerenopstand, escalatie of geen escalatie, leidt tot het einde van het kabinet, is aanzienlijk. Ja. Want ze hebben, nogmaals, D66 heeft zich daar helemaal ingegraven. Die hebben al 3 jaar geleden gezegd, de halvering van de veestapel. En er komt dan de stikstofbusiness overheen. Dat raakt elkaar. En als er geen beweging in het kabinet komt, ook tegen de wens eigenlijk van de achterban van CDA en VVD, als er geen beweging in het kabinet komt, dan komt er om D66 dat niet wil. Maar Rutte zegt, we gaan helemaal niks veranderen. We gaan ook niet van 2030 naar 2035. Ja, maar ik zal alleen toelichten waarom wij 2030 belangrijk vinden. Maar Mark Rutte, voelt niks van deze urgentie. Rutte is natuurlijk uitermate begaafd in het spelen van woordvoerder van de coalitie en daarmee woordvoerder van de meest dominante partij. En de VVD mag de grootste partij zijn, maar is niet inhoudelijk, niet leading. De VVD heeft, en dat is niet voor het eerst overigens, als een programmapunt ongeveer ingeleverd bij Sigrid Kaag, omdat ze die graag in het kabinet wilden hebben, kennelijk. En dus Rutte, die treedt op als woordvoerder van mevrouw Kaag voor zolang het duurt. We gaan naar het NOS-journaal van 9 uur. Daarna zijn we gewoon terug, want we hebben nog veel te bespreken. We hebben nog maar 1 onderwerp gehad in ons nieuwsforum. Zometeen gaan we het onder andere hebben over de droogte, over Mark Rutte, die naam is al wel gevallen, en over Nancy Pelosi. NPO Radio 1. Augustus is boekenmaand bij Goed Ingelichte Kring. De mooiste namen uit de boekenwereld vertellen over de magische kracht van het verhaal. Jessica Duurlacher, Abdelkader Benali, Nelleke Noordervliet, Alfred Burney, Lieve Joris, Stefan Sanders, Christine Otte, Anna Wolts, Stine Jensen en nog veel meer schrijvers, uitgevers, denkers en dichters. Augustus, boekenmaand bij Goed Ingelichte Kring. Luister Goed Ingelichte Kring van Pounds. Elke zaterdagmiddag van 4 tot 5. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Honger en voedseltekorten nemen wereldwijd toe. Door de klimaatcrisis, corona en aanhoudende conflicten. Stichting Vluchteling helpt wereldwijd tegen ondervoeding. Met voedselhulp, schoon drinkwater en financiële hulp aan gezinnen, zodat zij zelf eten kunnen kopen. Ook helpen we ondervoede kinderen met medische zorg en noodvoeding. Steun ons werk en help mee honger te bestrijden. Hoe we dat doen? Ga naar vluchteling.nl. Ahoy!

Nee, er viel best veel aan te merken op de eerste helft van beide ploegen. Toch kiezen beide trainers ervoor om dezelfde 11 spelers het veld in te sturen voor het tweede bedrijf. Ik moet bijvoorbeeld ook wel zeggen dat bij Heerenveen nog niet zo heel veel breedte in de selectie zit. De basis staat heel aardig. Op de bank moet er nog wel wat bij voor de ploeg van trainer Kees van Wonderen. Maar goed, ze kunnen natuurlijk wel bogen op het sterke spitsenduo Sar en Van Hooijdonk. Die wel redelijk onzichtbaar waren in de eerste helft. Maar het zijn wel twee spelers die vanuit het niets een doelpuntje kunnen maken. Zeker als je een speler hebt die de spelervattingen kan nemen, zoals Tom Haaien. Dan heb je ook nog een paar goede koppers achterin met Van Beek, Bogniewicz, die weer terug is na een jaar blessureleed. Hij staat ook in de basis bij Heerenveen. En Van Aken is de derde centrumverdediger. Dus ze kunnen wel vanuit het niets een doelpuntje maken, de Vriezen. Maar dat moet er nog wel gebeuren in deze tweede helft. En dat zal ongetwijfeld ook het plan zijn van Sparta, dat weer aandringt. Weer op zoek is naar het 16 meter gebied van Heerenveen. Maar voor ze daar vaak aankomen, zit er wel weer een Fries been tussen. Dat is nu ook het geval. Ze proberen eruit te komen aan de rechterkant van het veld. Maar dat lukt niet echt. De overname is van Sparta. Bart Vriends kan gaan opbouwen van achteruit. En legt de bal dan naar de rechterkant van het veld waar Abels is. Die heeft niet echt een directe tegenstander voor zich. Dus hij kan wat meters maken. Kiest er nu voor om de bal in de voeten te schuiven van Lokilo. Dan weer terug naar Abels. Die komt met de lange trap naar voren. Maar ook die is weer niet op maat. Komt terecht in de handen van Andries Noppert. 2 minuten onderweg in de tweede helft. 0-0 nog altijd bij Heerenveen tegen Sparta. 4.314 dagen zit hij op zijn stoel. Mark Rutte is sinds deze week officieel de langzittende premier van Nederland. Zelf zegt hij dat allemaal niet zo heel belangrijk te vinden. Gaat u het vieren? Nee. Echt niet? Nee, echt niet. Hoe kijkt u erop terug? Nou, ik kijk vooral vooruit. En ik voel wel dat ik langzamerhand halverwege ben, maar... voor mij is bepalend... heb ik de ideeën, de energie, de druipende mondhoeken op vrijdagochtend als de ministerraad begint. We gaan aan de slag, problemen oplossen. Zolang ik dat heb, wil ik graag doorgaan. Ik zie veel vieze gezichten bij de druipende mondhoeken. Een beetje ranzig beeld. Maar geloof je dit? Ik denk dat hij het zelf gelooft. Hij gelooft er niet helemaal, maar hij zou er geen bezwaar tegen hebben, denk ik. Om de rest van zijn leven ook premier te zijn, bedoel ik. Denk je echt dat Mark Rutte de rest van zijn leven premier wil blijven? Hij was al heel jong in zijn leven van plan om minister-president te worden. Ik heb zelf deze week nog een hele analyse gemaakt over 12 jaar Mark Rutte als premier. En dan val ik altijd terug op wat in die biografie, en er zijn 2 of 3 biografieën over hem verschenen, opduikt. En dat is dat zijn moeder hem al... hij was het jongste kind, maar de Benjamin werd niet heel aardig gevonden. Hij werd de directeur genoemd door haar. En hij was in jaren 14, schat ik. En toen liet hij zijn beste vriend liet hij hem al interviewen. Het gesprek met de minister-president... het begon al toen Mark Rutte in jaren 14, 15 was. En even later zat hij natuurlijk bij de JOVD... waar hij in tegenstelling tot dus de jongerenorganisatie van de VVD... zal ik maar zeggen... waar hij extra lang bleef zitten ook als voorzitter. En trouwens toen al stond hij er onbekend... dat hij zelf een echte standpunt had. Maar dan keek hij net zo lang wat de consensus was... die bereikt kon worden. En dat was dan het standpunt wat hij als zijn visie naar voren bracht. Nou, dat is precies wat hij de afgelopen 12 jaar als premier gedaan heeft. Ja. Vedra, hij leeft hiervoor. Is dat nou eigenlijk goed of slecht? Ik denk dat het op zich heel goed is als je premier bent, als je daarvoor leeft. Maar ja, of het voor je persoonlijk goed is, dat weet ik niet. Maar ja, Mark Rutte heeft natuurlijk wel iets ongelooflijk sympathieks. Doordat hij eigenlijk niet... hij is niet zo'n graaier. Hij is niet iemand die gaat voor het grote geld. Hij is hij declareert geen bonnetjes. Hij is gewoon echt een... het beeld van de premier op zijn fiets met zijn appeltje. Dat hij geeft les. Ja, hij doet allemaal dingen waarvan iedereen denkt van... ja, dat kan toch niet fout zijn? Het is zo'n aardige man. En hij groet altijd vriendelijk. Hij is zelfs nog met mijn zoontje. Heeft hij nog, toen ik een keer een shoot voor de Linda deed, notabene, heeft hij echt zo'n dingetje ingesproken voor hem. Zo van, nou, Mans, ik sta hier nu met jouw moeder. En toen kwam er zo'n heel preek, weet je, heel sympathiek. Waardoor zelfs mijn zoon dacht van, oh, Mark Rutte is helemaal tof. Ja, hij heeft iets tofs. Maar ik denk dat het voor een organisatie niet, voor een politiek niet, voor een bedrijf niet goed is als iemand zo lang aan de top staat. Maar het is wel een heel goed instrument dat ongevaarlijk zijn. Dat je gedragen als een brugklasser met een appeltje in de hand die naar school gaat of zoiets. Ja, het is heel ongevaarlijk. Maar ondertussen... Dus, maar als je nou in een land als Nederland machtspoliticus wilt zijn, en dat is hij zonder twijfel, dan kun je het beste maar een ongevaarlijke indruk maken. En dat slaagt hij heel goed in. Dus in andere landen moet je in zuidelijke Europese landen bijvoorbeeld, moet je toch een beetje een macho-achtig indruk maken als je weer een beetje overtuigend zijn. Even aangenomen dat het om manspersoon gaat, zeg ik meteen maar even bij. Maar Maar hier helpt het als je geen bedreiging lijkt te zijn. Maar kijk, het is ook een heel bewuste manier van opstellen. Ja, maar dat zit heel dicht tegen zijn karakter aan, denk ik eerlijk gezegd. Dus het kost me niet veel moeite. Colijn, Drees, Den Uyl, Lubbers, Bert-Jan, pas hier ertussen? Als het gaat om de lengte van zijn premierschap wel. Maar als vorm van zijn carrière. Laten we helder hebben, dit is natuurlijk een politiek genie. Dat is volkomen duidelijk. Want anders red je het niet om zo lang op die stoel te blijven zitten. Ik heb mezelf ook wel eens een keer meegemaakt. Ben onder de indruk van zijn personal skills. De manier van communiceren met mensen is ontzettend gemakkelijk. En hij heeft iets buitengewoon sympathieks en innemends. Tegelijkertijd zet hij dat ook in als een ontzettend handig politiek middel. En weet daardoor dus ook heel veel voor elkaar te krijgen. Voor de pauze van het 9-uur-journaal heb ik al opgemerkt dat ik het eigenlijk wel jammer vind dat er toch wel een structureel gebrek aan visie ligt bij deze premier. En ik denk dat we in dit land op dit moment met zoveel ernstige situaties te maken hebben dat we wel iemand met visie nodig hebben. Dus ik ben het van harte eens met Stevo Akkerman, die deze week in Trouw schreef: van harte gefeliciteerd premier, maar alsjeblieft bij de volgende verkiezingen niet doorgaan. Dat is ook wat de JOVD zegt, hè? De jongere partij van de VVD, de JOVD zegt dat ook. Bij de volgende verkiezingen dan zou de VVD er goed aan doen om met een nieuw iemand in zee te gaan. Maar, ja. veel visie hebben ze er zelf ook niet bij. Hè? Dus, ja, maar er zijn ook geen mensen, toch? Ja, dus precies. Wie is de opvolger? In de wereld van Mark Rutte, als je maar zo lang de baas bent en de zaak. Hij mag dan een ongevaarlijke indruk maken, maar hij controleert die tent natuurlijk volledig. Ja, ik las vanmiddag een mooi stuk op internet van Siep. Nou, kijk aan. Ja, je schrijft daar over Mark Rutte als een zwarte weduwe. Mm-hmm. Een zwarte weduwe die haar partner leegzuigt. Een spin is dat, hè? De spin is dat, inderdaad. In jouw analyse doet Mark Rutte hetzelfde met zijn politieke partners. En zie je dat nu ook gebeuren bij D66? De eerste aanwijzingen zijn er wel voor natuurlijk. Dus in dat rijtje, ik signaleer bijvoorbeeld dat hij bij zijn tweede kabinet met de Partij van de Arbeid ging de VVD gewoon enthousiast meenivelleren met de PvdA. Dus ja. De VVD geeft van alles weg aan de coalitiepartner die ze er graag bij willen hebben of bij moeten hebben. Dat is bij uitstek nu ook het geval, hè, met het regeerakkoord wat ze nu aan het uitvoeren zijn, waarbij D66 ongeveer alles heeft kunnen dicteren. Maar als je naar de peilingen kijkt, dan overleeft de VVD nog in enige mate, maar D66 is gehalveerd. Ja. Dat is zeg niet iets per se van de uitslag. Dat gebeurde trouwens met de PvdA natuurlijk helemaal in 2017. Ja. Die mocht 4-5 jaar lang nivelleren dat het een aard had. Maar het eind van het verhaal was dat de PvdA niet geniveleerd was, nee, gemarginaliseerd. Dus kijk, hij heeft veel bereikt, hoor ik jou zeggen, maar wat heeft hij eigenlijk bereikt? Hij heeft nog zoveel bereikt. Hij heeft bereikt dat hij coalities bij elkaar hield. Hij heeft bereikt dat hij eindeloos premier kon zijn. Maar daarvoor heeft hij natuurlijk die visie, die waarom veel om gevraagd wordt. Maar hij hoeft geen visie te heten, maar als ik lid van de VVD zou zijn, dan zou ik toch een keer wat terug willen zien van mijn verkiezingsbeloftes. Vertrouwen is laag ook nu, hè? Ja, maar dat is geen wonder, want als je voortdurend belooft, maar niet serieus van plan bent om die beloftes te volgen, ja, dan... Dus hoe lang gaat dit nog goed? Nou, we hadden het in een vorig onderwerp al eens over dat de boerencrisis, zal ik maar even zo noemen, best tot de ondergang van deze coalitie kan leiden. Maar ook van hem? En dat zou dan, we gaven het al even aan, we hebben het nu voor het eerst gezien bij de VVD-achterban, dat er opzichtig een meerderheid tegen het kabinetsbeleid was wat hij verdedigt. Dat kan een self-fulfilling prophecy, een zichzelf versterkend proces zijn. Dat weten we natuurlijk niet. En laten we wel zijn, inderdaad, er is geen opvolger bij de grootste partij van het land. Althans, bij de meeste Tweede Kamer, bij de Kamerverkiezingen winnen was het de grootste partij steeds. Ja, de zon Rutte heeft alle kandidaten om zich heen. En ook doelbewust, geloof ik, hoor. Ik bedoel, hij heeft duidelijk, als iemand zijn nek uitstak, van ja, ik zou ook best de volgende premier willen worden. Nou, in het volgende kerstinterview in de Telegraaf of Elsevier werd dan betrokken en even subtiel weggezet. Maar sowieso, de afgelopen 10 jaar zijn natuurlijk nu alle crisis die er nu zijn, zijn natuurlijk de afgelopen 10 jaar ontstaan. Of ja, mede ontstaan. En daar had natuurlijk al lang eerder op ingegrepen kunnen worden. Dus dat kun je natuurlijk niet Mark Rutte alleen aanrekenen. Maar het is wel onder zijn constante factor. Ja, letterlijk. Er is niemand, ook binnen de VVD zelf, maar überhaupt, in geen enkele partij is er nog een politicus over uit het begin van Mark Rutte. Ja, hij heeft iedereen politiek overleefd. Dus als we dan eventjes gaan terugkijken en even de balans opmaken, wat voor rapportcijfer zou je hem geven, Fedra? Nou ja, kijk, als persoon, hij is natuurlijk een heel heel, wat ik al zeg, een heel sympathiek persoon die overduidelijk niet voor zichzelf dit lijkt te doen, maar voor het land. Waardoor ik denk van ja, eigenlijk zou ik hem wat dat betreft gewoon echt wel een 7 van 8 willen geven, omdat hij dat gewoon heel goed heeft gedaan. Maar aan de andere kant geef ik hem toch een 6, een magere 6 eigenlijk, op de resultaten van waar we nu staan met dit land. Als je kijkt naar de boerenstand en de energiecrisis, al die dingen die zijn eigenlijk al veel eerder hadden we moeten aanpakken. Maar daar vraag ik naar, oké, wat heeft hij gedaan voor ja, het land? Precies, nou ja, dan zeg ik toch een magere 6. Ja, dat, mij haalt hij dat niet eens, hoor. Als je kijkt naar de effectiviteit van beleid, als je kijkt dat hij de eerste 3, 4, 5 jaar van ons premierschap was er maar één doelstelling, dat was bezuinigen vanwege het begrotingstekort. Daarmee heeft hij de economie in die tijd, de bezuinigen, vooral lastenverzwaring ook, hè, heeft hij de economie kapot gemaakt. Nederland, dat zijn we bijna vergeten, maar het was niet Griekenland die in 2013 de laagste economische groei had, maar Nederland binnen de Europese Unie. En puur omdat ze een hoog spel hadden gespeeld in Brussel en niet te kijk wilden staan als het land dat de begrotingstekort niet beneden. Dus een 1. Nou, dat lijkt me overdreven, want hij heeft ook verdiensten natuurlijk. De verdienste is, mensen vinden stabiliteit vaak ook fijn. Ja. Dus een 4. Nou, voor stabiliteit een 7, voor effectiviteit een 5. Oké, okay, een 6 komen dan erbij, als ik snel reken. Dat zou kunnen. Ja, ik zit nog even na te denken. Aan de universiteit hebben wij een matrix voor elke afstudeerder. Dus bij iedere scriptie vul je een matrix in met 10 punten en dan kom je tot een eindcijfer. En vanmiddag dacht ik nog, ik kom op een 5,5. En afgerond is dat een 6. Kijk. Maar na dit gesprek denk ik, nee, een 5 is echt het hoogst haalbare. Na Paars kregen we Pim Fortuyn met de puinhopen van Paars. Ik wacht nu op het boek getiteld De Rommel van Rutte. Ja, maar wie moet het zijn? Wie dan? Heb je iemand? Nou ja, laat ik die vergelijking doortrekken. En die vergelijking is helemaal niet slecht, overigens. Dank je. In dezelfde week, in 2001, dat Wim Kok Ad Melker naar voren schoof, ja, als zijn PvdA-opvolger, kandidaat-premier, kwam Pim Fortuyn met zijn belofte of aankondiging dat hij de politiek inging. En een week later had je 9-11, dus de aanslagen op New York met terroristische aanslagen. Nou, die gebeurtenissen hebben de volgende verkiezingen totaal bepaald. Ja. En Pim Fortuyn is uiteindelijk maar een half jaar in de politiek geweest, want dan was hij vermoord. Dus er kan van alles zoveel gebeuren. Dus Caroline van der Plas misschien? Nou ja, Jan-Peter wie had er van Jan-Peter Balkenende gehoord in september 2001? Het is mogelijk dat er gewoon een dark horse, een onbekende, ja, ineens opkomt. Misschien is dat dan... Die ruimte is er. Er is zoveel munitie voor een verandering. En dat hoeft niet revolutionair van aan te zijn. Maar dat er een zekere aannemelijkheid is in die richting. Ja. De langzittende premier krijgt een krappe voldoende tot een lichte onvoldoende hier aan tafel. Maar wij gaan even naar Nico Wansia. Die had een moeizame wedstrijd. Wat voor rapportcijfer krijgt hij nu? Nou, ook een 5,5 denk ik tot nu toe. Al moet ik zeggen dat de tweede helft iets leuker begint te worden. Het tempo gaat omhoog. Er komen wat meer ruimtes en er is wat meer dreiging voor de beide doelen. Dus dat doelpuntje, dat eerste doelpunt van het seizoen 2022-23 gaat wellicht ook nog vallen vanavond. En dat zou zomaar aan beide kanten kunnen zijn. Al is Heerenveen denk ik de bovenliggende partij na rust. Met name via Van Ewijk hebben ze al een paar kansjes gehad. Hier is ze behoorlijk op de brommer in de tweede helft. Gaf de bal zojuist goed aan Van Hooydonk. Die kwam met een aardig schotje in de korte hoek. Maar die bal werd gepakt door Olij. Even naar de voren, ook al via Van Ewijk gevaar. Uiteindelijk was er een poging van Van Hooydonk, die werd geblokt. En tussendoor ook wat dreiging van Sparta Lokilo, die de bal teruglegde op Verschuren. Zijn schot ging over. Dus juist was er ook veel dreiging van Van Krooij aan de linkerkant van het veld. Maar toen ging de vlag van de grensrechter omhoog, omdat Van Krooij in buitenspelpositie stond toen hij de bal kreeg. Maar hier is de volgende aanval alweer in de maak. Via Van Beek gaat de bal naar de linkerkant van het veld. Kuip, die heeft een goede voorzet in zijn linkerbeen. Maar moet nu eventjes inhouden. Maar Heerenveen is op zoek naar de openingstreffer in deze wedstrijd. Daarvoor heeft het nog een half uur. En voorlopig staat het 0-0 in het Abel Enstra Stadion. Nederland kampt officieel met een watertekort. De drinkwatervoorziening komt niet in gevaar. Maar minister Harbers vraagt burgers wel om zuinig te zijn met watergebruik voor auto en tuin. Fedra, voel je je aangesproken door de minister? Nee, niet echt. Maar ja, ik heb natuurlijk wel geconstateerd dat ik mijn plantjes in de voortuin inderdaad niet heb bewaterd. Al een hele tijd niet. Dus in die zin luister ik daar natuurlijk wel een beetje naar. Maar dat deed ik eigenlijk ook wel niet, moet ik zeggen. Want? Maar gewoon omdat ik helemaal geen groene vingers. Ik probeer ze wel groen te krijgen, maar het is een vrij lastig iets. Nee, maar ja, voor de krant ben ik natuurlijk wel op pad geweest over deze droogte. Want ik woon aan de IJssel En als je naar de IJssel kijkt, dan schrik je echt helemaal lam vandaag de dag. Want die staat zo ontzettend laag dat je... Ja. Echt, maar hoe komt het dan dat je je niet persoonlijk aangesproken voelt? Nee, omdat ik het idee heb dat ik helemaal niet raar doe. Weet je, ik ben niet degene die, die heel veel... Oh, help. Dat is mijn... Telefoon doet ja, wel raar. Ja, ja. Precies. Nee, nou ja, hè, dat ik niet degene ben die heel veel water verspilt of zo. Maar als het gaat om, voel ik me aangesproken door de problematiek? Ja, wel degelijk, tuurlijk. Maak me grote zorgen om. Maar het water in de IJssel komt toch ook niet... Er is niet weinig water in de IJssel door jou toedoen. Hè? Nee, dat is ook niet zo. Maar de oproep ging over doe zuinig met water. Ja. Weet je, dat was de oproep. In ieder geval bij ons in de regio was onze dijkgraaf die daar over gaat. Die had daar een landelijke persconferentie over gegeven. En stond in onze krant van doe zuinig met water. En dus ging ik daar voor de straat op bij mensen om mensen te vragen wat ze daarvan vonden. Is er iemand hier aan tafel die zuiniger is gaan doen met water de afgelopen dagen? Eigenlijk wel. Ja, heel stom misschien, maar ik had de gewoonte om mezelf heel lang te douchen 's ochtends en dan te scheren onder de douche en de tanden te poetsen enzovoort. En een week of wat geleden dacht ik, eigenlijk is dat een hele stomme gewoonte. Als ik dat nou eens gewoon achter de wastafel doe, dan ben ik met 5 minuten klaar met douchen. Dat spaart een hoop water. Maar dat mocht ook al niet voor Poetin natuurlijk. Dat mocht ook al niet vanwege de gedoe met het gas en al die dingen. Ja, dat is ook nog een punt. Ja. Maar waar kwam de realisatie vandaan dan vorige week? Nou, eigenlijk inderdaad toen ik de beelden zag van droogvallende rivieren. Dat doet mij toch wel pijn. En kijk, de ellende is natuurlijk dat we dit allemaal al 50 jaar hebben zien aankomen. En we hebben gewoon onze kop in het zand gestoken. Global warming en climate change. Maar ik heb er nog eens even nagekeken. De regenval in Nederland is de afgelopen eeuw met een kwart toegenomen. Ja. Dus de klimaatverandering komt, en daar heb ik geen oordeel over. Maar feit is dat er meer regen valt de laatste 100 jaar. Te veel tegelijk. Maar we zijn ook meer water gaan gebruiken. Sorry? We zijn ook meer water gaan gebruiken. Nou ja, we hebben ook 2,5 keer zoveel mensen in Nederland. Ja. En overigens ongeveer net zoveel koeien. Dus dan ligt het deze keer niet aan. Maar goed, wanneer is er watertekort? Als het aanbod, het is gewoon net als op de markt. Als het aanbod groter is, aanbod geringer is dan de vraag. Ja. En waar komt het water dan vandaan? Dat is ook niet onbelangrijk. Het rivierwater komt uit Duitsland, ruw gesproken. Dan wel uit Frankrijk. En als het dan minder regent, ja, dan hebben wij minder water. Maar wat doen we met het water? We hebben vaarwater, we hebben drinkwater, we hebben sproeiwater, we hebben industriewater. Dus in die balans. In mijn stellige beleving, wat zeg ik, niet zozeer beleving, maar in mijn waarneming, is er geen structureel watertekort in Nederland. Officieel gezien wel dus. Er is geen structureel watertekort. Maar er kan natuurlijk altijd tijdelijk of plaatselijk een tekort zijn aan een zekere vorm van water. Als het waterleidingbedrijf toch een bepaald deel van het land minder water kan oppompen dan ze zouden willen. Dan is dat heel vervelend, maar de kans dat het over een maand nog zo is, is erg klein. Maar is het dan paniekzaaierij? Ik bedoel, is het eigenlijk helemaal geen probleem? Er is structureel geen waterprobleem in Nederland. En als het er wel bestaat, dan bestaat het eruit dat wij gewend zijn om water af te voeren. En wat minder gewend zijn om water te behouden. Dus, nou ja, ik hoor toch van de dijkgraaf die daarover gaat, dat het toch wel degelijk dat het hele watertekort en de droogte, dat een sluipmoordenaar is van onze toekomst. Ja. Nou, dan kan ik de baas van het waterschap vertellen dat hij één ding te doen heeft, namelijk het water niet laten wegvloeien. En dus de meeste waterschappen die hebben gewoon sinds mensenheugenis in Nederland de neiging, en heel begrijpelijk de neiging, om overal dijken omheen te leggen en het water eroverheen te smijten. Ja, dus eigenlijk samenvattend is het punt dat we structureel is er geen gebrek in periodes. Nu bijvoorbeeld in de zomer, is er ook regen tekort. Ja. En dus moeten we beter omgaan met hoe we het water behouden en opsparen. Toch is er nog één probleem bij. Dat laatste is natuurlijk van groot belang. Ja. Dat we de reflex om water altijd maar weer te willen afvoeren, dat we die moeten aanpassen. Zoals we ook een fout hebben gemaakt, dat we alle rivieren recht trokken. En dat gaan we nu ook weer, die rivieren weer in een bredere bedding brengen. Er is een tal van goede redenen voor. En dat geldt ook voor rivieren trouwens in de Achterhoek bijvoorbeeld, waar jij dan woont. Ja. En als die rivieren weer gaan kronkelen, dan houden we het water beter vast. Dus het is een probleem. Ik zal niet zeggen dat geen problemen zijn, maar het zijn zeer oplosbare problemen. Bert-Jan? Dat weet ik niet. Ik las gisteren belangrijke meteorologische informatie. Gemiddeld daalt het waterpeil in Nederland over een hele zomer met 100 millimeter. dit jaar is tot nu toe het waterpeil met 225 mm gedaald. Dus misschien valt er wel genoeg water, maar er verdampt ook veel meer door de hogere temperaturen. Dat is waar. Dus we hebben wel degelijk echt een probleem. Ja, en ik denk dat we ons daar maatschappelijk ook op moeten richten. Nou, we hebben dus 5 droge zomers gehad. Serieus droge zomers de afgelopen eeuw. De laatste was in 2018. Ja. Zo droog zijn we nog niet. En daarvoor was er eentje in 1976 en daarvoor eentje in 1959. En die van 1976, dat is al bijna een halve eeuw geleden, was echt by far erger dan de huidige. Dus we hebben zo nu en dan gewoon droge zomers. En daar hebben we last van. En, ja, maar dat gaat nog echt wel een groter probleem worden. Het klinkt nu alsof je zegt, wie? Van ja, nou ja, het valt eigenlijk allemaal mee. Maar, volgens wie? Nou ja, volgens het KNMI bijvoorbeeld. Als je hoort de cijfers die ik net noemde zijn van het KNMI. Ja, maar als ik toch hoor naar wat ons weermannen steeds vertellen. Ja, wat zeggen die dan? Zeggen die dat we een structureel watertekort hebben? Nee, nou ja, zeggen dat de temperatuur stijgt. Ja, en dat er zo'n kaartje is met steeds hetere zomers. Ja. En droger. Maar onze weermannen die zijn buitengewoon begaafd in het bij alles opvoeren van het klimaat als bron van ongenoegen. Nou, nu doe je ze wel tekort hoor. Om eventjes voor mijn collega's op te komen bij de NOS. Dit zijn hele serieuze wetenschappers die hier echt een heleboel zeker van weten. Maar wat zij doen, is dat ze wel degelijk bij iedere zaak die enigszins gerelateerd kan worden aan het klimaat, dat niet nalaten. Maar feit ik vind het is, een beetje naïef. Ook het KNMI heeft nooit beweerd, en gaat het ook niet beweren, dat wij een structureel watertekort in Nederland hebben. Dat is wel niet waar. Begin jaren 70 heeft de Club van Rome beschreven wat er zou gebeuren bij ongewijzigd beleid. En veel van wat toen werd aangekondigd is nu realistisch aan het gebeuren. Dat is nu werkelijkheid aan het worden. Dus ik vind het een beetje ongemakkelijk om te zeggen dat er eigenlijk niet zoveel problemen zijn. Er zijn enorme problemen. Wie zegt dat overigens? We hebben het hier over de droogte. We moeten het wel duidelijk zijn en duidelijk definiëren. We hebben het over de droogte, we hebben het over de acute droogte. Het watertekort van dit moment, daar hebben we het over. Precies, maar dat is geen probleem. Nou ja, maar dat kunnen we het ook over hebben. Maar dan gaan we, hoop ik, nog een paar uur van deze uitzending toevoegen. Ga gewoon tot 11 uur door, waarom niet? Nogmaals, we hebben geen structureel watertekort in dit land. Dat nee, niet, wat op niet dit uitsluit, moment wel. We hebben op sommige plekken, er is weinig water in de IJssel en in sommige andere rivieren. Dat is begrijpelijk, want er komt weinig minder regenwater uit Duitsland. En er is te veel regenwater en er is te veel water op andere momenten, waardoor je dan weer... Er wordt te veel water afgevoerd, wat we niet moeten afvoeren. Het drinkwater komt niet in gevaar, zei die minister ook, dat is dan enigszins fijn. We hebben in Nederland geen regels waardoor je mensen kan verbieden om bijvoorbeeld de tuin te sproeien of de auto te wassen. We hebben dat voor de industrie wel, sproeiverboden die kunnen gelden in het land. Zouden we, Bert-Jan, zouden we dat soort regels eigenlijk ook moeten opstellen? Ja, kijk, als het ernstiger wordt dan dit, is dat misschien wel nodig. Maar ik ben vrij terughoudend met het maken van nieuwe regels. Want over het algemeen gaat het dan zo. Je maakt eerst nieuwe regels. Dan ga je controleren of die regels wel gehandhaafd worden. Dan ga je controleren of de controleinstanties die regels handhaven wel goed werken. En dan heb je, voor je het weet, weer een hele nieuwe bureaucratie erbij. Dus regelgeving is niet primair de oplossing, denk ik. En bovendien, als je regelgeving bedenkt als overheid en oplegt aan burgers en bedrijven, wijs je er ook op dat de oorzaak kennelijk bij die burgers en bedrijven ligt. Ik herhaal, de waterschappen gaan over het water en die laten te veel water wegvloeien. Als die waterschappen nou eens een keer anders doen dan de afgelopen eeuw hebben gedaan... Gehoord. Ja. Ja, ze moeten gewoon voor zorgen dat het water niet wegloopt naar de zee of verdampt of anders is, maar gewoon keurig de rivieren weer laten kronkelen en moerassen laten ontstaan, waardoor we water in de bodem hebben en water in meren hebben en geen watertekorten zullen krijgen. Kijk, we hebben een feitelijk watertekort. Dat is wel aan de hand. Dat wil ik nog maar eventjes benadrukt hebben. Althans, dat wordt gezegd door ja, de minister. Ja, dat wordt gezet door ministers en door heel veel experts. En daar kun je relativeren, niet waar? Ja, ik denk niet dat ik wetenschappers op dit punt ga ontkennen hierover. Ik heb het niet over mededeling van wetenschappers, ik heb het over feiten. All right. Ik kijk naar een heel groen, goed besproeid veld bij Heerenveen. Heerenveen Sparta, Nico Wansja. Geen watertekort, wel doelpuntentekort. Want het staat nog altijd 0-0 halverwege deze tweede helft. Zoals gezegd, Heerenveen is wel de bovenliggende partij. Als je nou onder de streep gaat kijken wat ze allemaal bij elkaar hebben gevoetbald de afgelopen 5 à 10 minuten, dan valt het ook wel weer mee. Er is wel voortdurend dreiging. Maar doelman Nicolai van Sparta hoeft eigenlijk nauwelijks in actie hier te komen. En Sparta slaagt er het laatste deel ook niet meer echt in om in de omschakeling gevaarlijk te worden. Dat zou er nog kunnen via de snelle Lokilo. Maar die wordt nu overgeslagen door Abels. Er wordt meteen gezocht naar de lange spits Lauritsen. Een van de Noren die Sparta deze zomer heeft aangetrokken. En zo kan Sparta wel doorvoetballen met veel ruimte ineens voor Namli. Die kan wel wat leuks met een bal. Dat weten ze hier in Heerenveen ook. Want die heeft hier nog een verleden bij de sportclub. Maar nu moet de balverlies geleden. Kan er een counter komen met Amin Sar. Die zit natuurlijk ook razendsnel bij Heerenveen. Maar Olij kiept attent namens Sparta. Is ver buiten zijn 16 meter gebied gekomen. Leeft die bal dan wel in bij een tegenstander van Hooijdonk. Halverwege de helft van Sparta. Kijkt of hij in één keer op doel kan schieten. Dat lukt niet. Dan maar eventjes terugleggen. Maar zo heb je wel voortdurend het gevoel dat hij kan vallen. Die eerste treffer van het seizoen. Maar hij moet nog wel eventjes gaan vallen. Joost van Aken nu een van de drie centrale verdedigers van Heerenveen. Al gaat naar de rechterkant van het veld, naar Van Beek. De captain die deze week heeft bijgetekend tot 2025. En daar zijn ze blij mee, want hij is een belangrijke pion. Speelt die bal nu in naar Van Hooijdonk op de rand van de 16 meter. Tussen 2-3 Spartanen in. Maar hij is sterk, Van Hooijdonk, maar niet sterk genoeg. Want deze bal springt te ver van zijn voet af. En dan kan Sparta die bal weer naar voren roeien. Inderdaad, op zoek naar Lokilo. Maar die weg wordt steeds goed afgeschermd door Heerenveen. Dat de zaakjes verdedigend wel goed op orde heeft. Dat heeft amper wat weggegeven in de eerste 70 minuten van deze wedstrijd. Maar ze zouden zo graag aanvallend wat meer willen zien van de thuisploeg hier in het Abel Lemstra stadion. En dat zou nu kunnen gebeuren via Van Aken die de bal meegeeft aan een ploeggenoot. En zo zoekt Heerenveen geduldig naar een volgende mogelijkheid. 19 minuten nog op de klok. Het staat 0-0 bij Heerenveen tegen Sparta. NPO Radio 1. Het is bijna 9:30. Renate Kok is hier met het NOS Journaal. Bij de vreemdelingenpolitie staan ruim 1200 asielzoekers op de wachtlijst voor een aanmeldprocedure. Normaal gesproken is die aanmeldprocedure in Ter Apel binnen 24 uur afgerond, maar nu kan de wachttijd oplopen tot meer dan 4 weken. Vluchtelingenwerk wil dat de vreemdelingenpolitie meer mankracht krijgt, zodat er ook op drukke dagen voldoende personeel is. Op de Lek zoeken duikers van hulpdiensten naar een vermist persoon. Eerder op de avond werd een plezierjacht overvaren door een vrachtschip. Het jacht is gezonken en er waren toen meerdere mensen aan boord. Zij melden de vermissing van een van hen. Duikers hebben het jacht gevonden, maar omdat het midden in de rivier ligt is het doorzoeken ervan moeilijk, zegt de veiligheidsregio. Boerenorganisaties dreigen met nieuwe acties na het stikstofoverleg van vandaag. Volgens Farmers Defence Force moet Nederland zich opmaken voor de hardste acties die zijn organisatie ooit heeft gevoerd. Agractie zegt dat eerst de kritische depositiewaarde van tafel moet, de maximaal vastgestelde hoeveelheid stikstof die de natuur aan kan, voordat er verder gepraat kan worden. En energiebedrijven maken zich zorgen over betalingsproblemen als klanten hun jaarafrekening krijgen. Veel mensen betalen nu maandelijks een te laag termijnbedrag voor de energiekosten, waardoor ze aan het eind van het jaar een fors bedrag zullen moeten bijbetalen. Langs de lijn en omsteken. U luistert naar het wekelijkse nieuwsforum van Langs de Lijn en Omstreken met in de studio journalisten Fedra Werkhoven en Siep Winja en ook theoloog Bert-Jan Lietaert-Peerbolte. Het was een bezoek van welgeteld 19 uur. Nancy Pelosi, de 82-jarige voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, deed Taiwan aan met een duidelijke boodschap. They may try to keep Taiwan from visiting or participating in other places, but they will not isolate Taiwan by preventing us to travel there. Ja, zij wilde gewoon reizen naar Taiwan en niet Taiwan isoleren. Maar die Chinese reactie daarop die was ongemeen fel. Sancties en Chinese militaire oefeningen die liggen voor de Taiwanese in het verschiet. China ziet Taiwan als afvallige provincie. Snappen jullie dat Pelosi dat eiland een hart onder de riem wilde steken, Fedra? Ja, ik snap het wel dat ze dat wilden doen. Maar of het nou heel verstandig is, dat vraag ik me wel af. Of dat heb ik me wel afgevraagd. Ja, zeker omdat Biden het natuurlijk ontraden had om daarheen te gaan. En dat ze dat alsnog deed. Ja, vind ik in dit huidig tijdsgevricht wel een soort van provocatie die misschien niet helemaal slim is. Tegelijkertijd snapte ik natuurlijk wel dat ze dat wilden doen. Om we won't back down, die tekst. Maar ja, ik vind het dus een beetje een nodeloze provocatie. Bert-Jan, wat dacht jij toen je dit hoorde? Ja, ik moet zeggen, ik ben een grote fan van Nancy Pelosi. En ik dacht, ook toen ik dit hoorde, ze zijn nu zelfs in Beijing bang voor Nancy Pelosi. Dit is zo'n powerhouse lady. Ik denk dat dit een zeer wel overwogen bezoek was. Dat het geen provocatie is, maar dat het een duidelijk statement is in de richting van China. Handen af van Taiwan. Maar dat kan ook ik ben er dus echt blij mee. Ik snap dat mensen ook zeggen, ja, het is riskant. Maar ik vond het een heel goed statement. Kijk, veel buitenlandse politiek van de Verenigde Staten, of voor sommige andere landen trouwens, wordt gedreven door binnenlandse belangen. Ja. En ik moest de afgelopen dagen denken aan de najaar van 1996, als ik het wel heb. Toen had je weliswaar geen parlementsverkiezingen, zoals straks in de Verenigde Staten, maar had je de herverkiezingscampagne van Bill Clinton. Ja. En Bill Clinton die ging naar de Midwest, naar Detroit. En die beloofde de Poolse arbeiders daar, de Poolse immigranten daar, dat Polen binnen het kortste keer al lid van de NAVO zou worden. Dat deed hij niet uit oogpunt van buitenlandse politiek. Nee, dat deed hij omdat het helemaal niet zo zeker was dat hij het presidentschap zou kunnen behouden. Nou, ja, Polen boeide hem dus eigenlijk niet zo heel erg. Nou, dat zou ik niet willen zeggen. Want, maar dat was niet het leidende motief. Dus waarom gaat Nixon naar China in 1971 of 72? Waarom gaat Nancy Pelosi naar Taiwan? Het staat in ieder geval zeker niet los van het feit dat er naderend congresverkiezingen zijn waarbij de positie van de Democraten en die van de president cruciaal is. Ja. Ik ben er zelfs niet zo van overtuigd dat Joe Biden er helemaal tegen was. Als president is hij er tegen, maar als leider van de Democraten misschien niet eens helemaal erg. Dus hij moest eigenlijk een beetje zeggen van dit is niet in mijn opdracht. Dat doe je, ja, dat spel wat natuurlijk in alle situaties speelt. Good cop, bad cop. Zij kan zich natuurlijk als parlementariër in dit opzicht meer permitteren dan een president. Ook al is het dan de Speaker of the House. Dus die verklaring zou ik eraan willen koppelen. Maar dat het een provocatie is, dat staat buiten kijf, lijkt mij. Kan er ook een weloverwogen provocatie zijn natuurlijk. Vermoed ik wel. En kijk, China is de afgelopen jaren heel duidelijk bezig om zich groter te maken, sterker te maken, ook richting de buurlanden. Dus ik denk dat er echt een hele serieuze dreiging uitgaat van China richting Taiwan. En dat een statement als dit voor China ook wel een signaal is van jongens, don't mess with us. Dat blijkt ook uit de reactie, want die is vrij agressief. Militaire oefening al dagenlang. Er wordt met scherp geschoten. Ja, hoewel ik vandaag daar wel weer over las dat een aantal experts van Klingendaal en andere instituties zeggen, ja, weet je moet China gewoon 4 dagen laten uitrazen en dan gaat het weer. Het is puur gedreig. Ja, het is, maar er staat helemaal niet vast. Dat de huidige leider is natuurlijk eentje van de Mao, van Mao-niveau. Ja. En expansief. En ook meer autocraat dan zijn voorgangers. En zo iemand die heeft ook, net als Poetin, als je maar lang genoeg zit, dan wil je zijn buurland bijpakken. Zeker als je dat een afvallige provincie vindt. Poetin vindt Oekraïne een afvallige provincie. Zij vinden Taiwan een afvallige provincie. En als ik het wel heb, heeft hij gewoon al aangegeven dat hij voor 2028 Taiwan gewoon Ik las een interessante analyse dat China ook dus hiermee probeert om te kijken hoe ver ze kunnen gaan. En dat ze zijn natuurlijk nu al tijdelijk aan het isoleren. Dus hoe gaat de internationale gemeenschap daarop reageren? En de Chinezen kijken natuurlijk heel erg goed naar wat Poetin aan ruimte krijgt om al dan niet te opereren in Oekraïne. Ja. Want als er alleen maar wapens worden geleverd, kijk, je kunt als Amerika wel zeggen dat je stand by Taiwan, maar de vraag is, gaan er ooit Amerikaanse laarzen naar Taiwan? Ze kunnen helemaal niet eens op twee fronten die oorlog voeren, lijkt mij. Ze kunnen niet eens op twee fronten deze oorlog aan. Nee, één is al heel ver. Ja. Gaat dit escaleren? Of is het inderdaad een geval van China? Nee, China, de lange termijn doel van China, en zeker van de huidige leiding in China, is zonder twijfel om Taiwan in te pikken en weer aan China toe te voegen. Ja. En de kans dat de Amerikanen, het Westen in het algemeen, in staat zouden zijn om dat tegen te houden, acht ik niet heel groot. Maar ze kijken natuurlijk ook naar Oekraïne, China dan. Ja. En daar zien ze ook dat het heel lastig is om een land in te nemen. Ja, en ze zien ook dat het commerciële wapen van het Westen wel degelijk uitgerukt kan worden. Tot dusver gaat er zoveel gasgeld nog naar Poetin dat hij door kan gaan. Maar de Russische economie gaat heel zwaar lijden onder die sancties. En waar de Chinezen ongetwijfeld doodbenauwd voor zijn, dat is welvaartsverlies door sancties door het Westen. Ja. Want het regime is voortdurend bezig met één ding, dat is overleven. En ze willen dus met druk, maar ook met comfort, economische vooruitgang, de burgers van China onder zich houden. En als de economie in elkaar stort, dan leidt dat ongetwijfeld tot onrust. En dat is het laatste wat de Communistische Partij van China kan gebruiken. Het Westen heeft dus wel degelijk nog wat troeven achter de hand. Oh, jawel. Dat denk ik wel. Ja. De Eredivisie is vanavond begonnen. De eerste wedstrijd wordt gespeeld tussen Heerenveen en Sparta. En de vraag is dan, Nico Wansia, komt dat eerste doelpunt ook vanavond? Ja, ik begin er toch een beetje een hard hoofd in te krijgen. Want beide ploegen hebben daar nog maar 10 minuten voor. Het staat dus nog altijd 0-0. Kansjes zijn er zo links en rechts wel. Van Hooydonk die een bal van achteruit prima verlengde op zijn compagnon voorin bij Heerenveen. Sar die snelde heel makkelijk langs twee Spartanen. Maar de derde wist zijn schot dan weer te blokkeren. En aan de andere kant van het veld de mogelijkheid gezien voor Lauritsen. Die Noorse spits. Na een afgemeten voorzet van Van Krooij. Komt er nog net een teen tegen die bal aan krijgen. En zit gepakt door Noppert. En inmiddels zijn we aan het wisselen geslagen. Met name Maurice Stijn, de trainer van Sparta, heeft al zijn 5 wisselmogelijkheden gebruikt. Heerenveen, daar houdt Kees Verwonderen te bescheiden. Alleen Halilovic is gekomen in plaats van Kuip. Eens kijken wat voor zoden dat aan de dijk gaat zetten voor de slotfase van deze wedstrijd. Maar met nog een minuut of 10 te spelen staat het dus nog altijd 0-0 bij Heerenveen tegen Sparta. Al-Qaeda kopstuk Ayman al-Zawahiri samen met Osama bin Laden gezien als het brein achter de aanslagen van 9-11 werd deze week gedood. Een drone-aanval van Amerikanen maakte een einde aan het leven van de 71-jarige Egyptenaar. On Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan, that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. Now, justice has been delivered. And this terrorist leader is no more. President Biden was dat. Hij noemde de dood van al-Zawahiri gerechtigheid na 9-11. Vera, is dat het inderdaad gerechtigheid? Nou ja, ik denk dat het voor veel mensen wel zo voelt, inderdaad. En zeker de nabestaanden van 9-11 zullen dat zeker zo voelen. Dus in die zin denk ik dat het dat wel is, ja. Bert-Jan, is dit belangrijk voor de positie van Biden? Ik denk het wel. En als je het nou hebt over waar we het net over hadden, dat buitenlandse acties binnenlandse steun genereren voor verkiezingen. Nou, dat doet dit zeker. Kijk, Biden plaatst zich hiermee op het niveau van Obama, die Bin Laden omgelegd heeft, zullen we maar zeggen. Dus het eerste wat ik dacht was, we got him. En dat is nu eigenlijk precies hetzelfde. Ja, die toon slaat hij ook een beetje aan, hè? Ja. No more. Ja. Ja. Ja, alleen het verschil is, kijk, toen was het zelfs al relatief lang geleden. Waar we met heel andere dingen bezig. 21 jaar geleden. Maar dat geldt nu natuurlijk helemaal. Er zijn mensen die nauwelijks meer weten dat 9-11 bestaan heeft. Er zullen misschien ook wel wat Amerikanen zijn die denken, Al-Qaeda. Het is natuurlijk wel zo dat de Amerikaanse ruggengraat, die is natuurlijk wel zwaar aangepakt met 9-11. Dus in die zin is het zeker ook harder doorgekomen dan in ons geheugen, vrees ik, denk ik. Je kunt je natuurlijk wel afvragen, het woord gerechtigheid viel, of dit gerechtigheid is. Meestal begin ik in deze context daar niet over, maar dat moet wel gezegd worden. Het is, eigenlijk zou je, als je vindt dat dit een internationale misdadiger is, dan moet je hem voor het gerecht brengen, als je dat, toen je staat bent in ieder geval. En we hebben bij Bin Laden gezien, ook bij anderen, ook in het Midden-Oosten gezien, dat de Amerikanen er nogal gewoonte van maken om mensen gewoon met drones of anderszins met geweld uit te schakelen. En dat is dat is een doodvonnis zonder rechtspraak. In die zin is het onbevredigend. Bovendien zijn de Amerikanen, die waren afhankelijk. De Israëli's die deden dit soort dingen. Hè. Die gingen gewoon, trouwens iedereen doet het. Poetin laat ook mensen doodmaken. In Londen bijvoorbeeld, ja. Dus van alle tijden, de grondlegger van ons land, tenminste zo wordt het gezien, Willem de Zwijger, die werd ook in opdracht van de Franse koning geliquideerd. Zal ik maar zeggen. Dus het proces doet zich voor, maar je kunt niet zeggen dat het nou precies valt in de wat we als internationale gemeenschap, of beweerde internationale gemeenschap, op het oog hebben. Het is in strijd met Geneefse akkoorden over oorlogsvoering en zo. En de Amerikanen waren 20, 30 jaar geleden waren nog heel erg tegen het feit dat de Israëliërs dit deden. Ja. En ze lijken daar nu de smaak van te krijgen. Dat komt ook omdat de techniek natuurlijk steeds beter wordt. Dus dat je met een drone heel gericht iemand zo kan aanschakelen. Als zodra bijvoorbeeld kinderen, buurkinderen... Ja, burgerdoden zijn natuurlijk altijd... Dus de klas was altijd collateral damage. Dus de schade en omkomen. Maar goed, ze kunnen dat nu zo fantastisch doen. Als ik goed begrepen heb, is die gewoon versnipperd. Hè? Die Zawahiri. Ja. Dat apparaat, daar zit niet eens springstof op. Maar er zit een soort ronddraaiende messen. Bert-Jan heeft even een plaatje. Ik heb hem opgezocht. De Hellfire R9X missile. Dat is een raket waar 6 messen uit naar voren klappen. En die raket wordt dus door iemand heen geschoten, die dus in stukken gesneden wordt. Ja, moet dit kunnen? Moet Amerika dit doen? Nou ja, kijk, moet dit kunnen? Ze doen het gewoon. Ja, dit heeft niks met rechtvaardigheid en gerechtigheid niks te maken. Dit is wraak. Succes roept succes op, hè? En dus dit is, als je iets kunt en de nadelen van het feit dat niet de hele buurt plat komt te liggen, ja, en niet de hele familie wordt vermoord, dan bestaat het risico dat Amerikanen, misschien straks ook anderen, het een fijn succes vinden. Kijk, ik vind het een interessante ontwikkeling dat ze dus een wapen hebben ontwikkeld waardoor één iemand vermoord kan worden en de rest van het gezin overeind blijft, niet gedood wordt. Ik denk dan, dat is dus gewoon bedoeld om een spiraal van wraak tegen te gaan. Dus er wordt nu Al-Zawahiri wordt vermoord met zo'n ding, maar de rest van zijn familie is blijven leven. Waren daar ook mensen omgekomen door een explosie of wat dan ook, dan had de rest van de familie daar weer wraak op moeten nemen. En nu heb je die spiraal voorkomen. Nu denk je dat er geen wraak komt? Nou, kijk, ik vertrouw Al-Qaeda niet toe dat ze niks gaan doen. Nee, maar Al-Qaeda is natuurlijk niet meer de beweging van 20 jaar geleden. Dus de risico's, zeg ik met de kennis van nu, en dat kan morgen heel anders zijn. Maar Al-Qaeda is, zelfs IS, die toch grotendeels verslagen is in Irak en omgeving, wordt als machtiger gezien, ook vanwege activiteiten in Afrika, dan Al-Qaeda. Dus Al-Qaeda is een beetje, dat is waar aan maal. Is het vanuit die optiek eigenlijk belangrijk dat deze stap nu dus is gezet? Dat hij is gepakt? Aangezien Al-Qaeda, los van gerechtigheid voor wat er 22 jaar geleden is gebeurd. Het maakt duidelijk dat Amerika een olifantengeheugen heeft. Wij gaan dit niet vergeten. En ook al zijn we 21 jaar verder, we handelen. Ja, dit was gewoon een trauma voor Amerika. Dus logischerwijs was deze dader werd niet vergeten. Maar ik kan me toch niet voorstellen dat dit de praktijk van alle dag gaat worden. Nou ja, dat vraag ik me dus af met na het betoog van Siep. Als je dus een wapen hebt wat voordelen heeft, hè, in de zin dat je niet collateral damage hebt, dan wordt het misschien ook wel heel makkelijk om hem in te zetten voor iemand die niet zoals deze man 25 miljoen op zijn hoofd heeft staan, maar iemand die 5 miljoen op zijn hoofd heeft staan, of misschien 1 miljoen. Ja. Wanneer stop je daarmee? Dat is in andere landen, hè? Laat dat niet weet schrijven. Ik ook niet. Dat is ook. Ik heb toevallig vandaag een artikel van mijn eigen weekblad geredigeerd over dit onderwerp, waardoor ik juist dat beeld van bij mij is opkomen draven van. Dit is zo'n mooi wapen. Het zal gek zijn als je dat niet vaak zou gebruiken. En dat, dus we moeten er rekening mee houden, denk ik. Dat niet alleen in de Verenigde Staten, want zo'n Hellfire die wordt natuurlijk geïmiteerd in China en in weet ik veel waar. Misschien dus, wel in Rusland, dat zou nog misschien zijn. Ja, nou ja, maar het kan dus zijn dat dit. En het is natuurlijk allemaal ingrijpen in andere landen zonder toestemming van andere landen. Dat maakt deel uit van het probleem of de oplossing. Het is net hoe je het wilt zien. Maar het brengt in ieder geval risico's met zich mee. En in ieder geval de liefhebbers van de internationale rechtsorde worden hier niet mee bediend, kan ik je verzekeren. Als we het hebben over het grotere plaatje, hè, wat betekent dit dan voor de strijd tegen het terrorisme? Fredra? Ja, ik geloof niet dat ik daar iets zinnigs over kan zeggen, eerlijk gezegd. Dat is heel eerlijk en ook fijn dat iemand dat gewoon zegt. Heeft iemand er hier wel wat over te zeggen? Want anders deze man stond op de lijst van most wanted criminals voor 9/11. Dus dit is niet iemand die maar eens een enkel ding gedaan heeft. Dit is iemand met een heel lang track record. De boeken over geschreven ook. Ja, dus ik denk dat ze dit in Amerika echt gaan vieren als een groot succes. Of daarmee de dreiging minder is, dat kan ik ook niet beoordelen. Ik heb altijd het idee dat het een soort draak is met 7 koppen. Ze laten 1 vanaf, komen er 2 voor terug. Ja, kijk, leiders van het islamitisch terrorisme die hebben steeds beweerd de afgelopen decennia. Jullie zijn van het leven, wij zijn van de dood. Dus als er 1 of meer mensen omkomen, is geen reden om hem mee op te houden. Nee, dat hoort erbij. Dat hoort erbij en is kan dus zelfs als een soort uitlokking worden beschouwd. Maar of er een directe relatie bestaat tussen dit wapen en meer of minder terrorisme, dat durf ik ook niet aan, eerlijk gezegd. De laatste minuten bij Heerenveen tegen Sparta, Nico. Ja, 1,5 nog aan officiële speeltijd. Er zal nog wel wat blessuretijd bijkomen. 0-0 nog altijd de stand. En daar waar Heerenveen lange tijd in de tweede helft de bovenliggende partij was, is dat in de slotfase van de tweede helft echt omgedraaid. Ik zei al dat Sparta een veel bredere selectie heeft dan Heerenveen. En Sparta heeft blijkbaar ook wat meer inhoud op dit moment dan de thuisploeg. Want die ploeg heeft nog energie over. En Heerenveen kan eigenlijk alleen maar tegenhouden. Hier is de volgende aanval van de Rotterdammers alweer. Die volop hebben gewisseld in het laatste kwartier van deze wedstrijd. En hier zou een aanval kunnen komen aan de rechterkant van veld. Maar er wordt met het mes tussen de tanden verdedigd daar door Sven van Beek. Die goed de weg naar de goal afschermt. En ook op fysieke kracht gewoon de tegenstander de basis. Dan gaat een van die Friesen nog weer onderuit. En zo dreigt deze ontmoeting tussen Heerenveen en Sparta dus onbeslist te eindigen. Vorig seizoen was dat ook al twee keer het geval. Geen winnaar bij de wedstrijden tussen Heerenveen en Sparta. Hier in Friesland was het toen ook al 0-0. En in Rotterdam werd het 1-1. En nu hebben beide ploegen nog een paar minuten om verandering te brengen in deze stand. En we hebben natuurlijk de afgelopen weken al vaker gezien dat je na 6 weken voorbereiding nog niet helemaal de inhoud hebt om het 90 minuten lang vol te houden. Dat zagen we bij PSV. Twente had daar gisteren in Europa ook wel wat moeite mee. Misschien kan dat een van beide ploegen ook nog op gaan breken. En dan zou het dus wel eens Heerenveen kunnen gaan opbreken. Want Sparta maakt een veel frissere indruk in de laatste minuten van deze wedstrijd. Maar gaat dat ook beloond worden? Moet die bal nog wel een keer vallen? Vriends poeit die bal wat blind naar voren. Krijgt de bal ook niet bij een ploeggenoot. Wordt weggekopt door Bogdanovic. Poolse centrumverdediger. Als er 3 minuten blessuretijd bijkomen, zo geeft de vierde man aan. En zo lang hebben beide ploegen dus nog om wat te doen aan de 0-0 stand. En om dan de eerste treffer van deze jaargang in de Eredivisie te maken. Maar dan zullen ze dus wat meer haast moeten maken. Sparta weer fel via Lokilo. Dat is een handenbinnetje hoor. Dat is een aardige vleugelaanvaller die Sparta heeft opgepikt deze zomer aan de rechterkant van het veld. Verovert nu ook een bal voor Sparta. Heeft hij dan ook nog wat energie in de tank om maar weer eens diep te gaan aan die rechterkant van het veld. Hij probeert het met een paasje richting een ploeggenoot. Maar die wordt half onderschept door Halilovic. Gaat de bal over de zijlijn voor de ogen van Kees van Wonderen. De nieuwe trainer van Heerenveen. De opvolger van Ole Tobiasen. Die de afgelopen maanden aan het roer stond. Hij heeft een stapje terug moeten doen. Is nu weer een van de vele assistenten van Kees van Wonderen. En hij mag zelfs niet eens op de bank zitten van Wonderen. Want hij heeft liever dat Ole Tobiasen hoog op de tribunes in het Abel Lenstra stadion zit. Om van daaruit de analyses te maken en eventueel wat aanwijzingen in te fluisteren. En dat voelde toch wel een beetje als een degradatie voor Tobias. Als je de afgelopen maanden inderdaad de eindverantwoordelijke bent geweest, dan is dat eventjes slikken geblazen. Maar goed, dat hoort er ook allemaal bij in de topsport. En Lokilo aan de rechterkant van het veld zoekt weer ruimte voor een voorzet. Maar Heerenveen is echt met man en macht aan het verdedigen om te voorkomen dat het hier nog 0-1 voor Sparta gaat worden. Maar ze kunnen niet voorkomen dat de Rotterdammers hier een hoekschop krijgen aan de rechterkant van het veld. En dan zou het dus toch kunnen gebeuren. Halverwege deze blessuretijd van die tweede helft. Maar nog altijd 0-0. Het behoorlijk goed gevulde uitvak met allemaal fans uit Rotterdam gaat er nog een keer goed voor zitten. Gaan hun ploeg nog een keer aanmoedigen voor deze hoekschop aan de rechterkant van het veld. Dat zou extra lekker zijn om in de blessuretijd dan nog die winnende treffer te maken. En het zou kunnen bij zo'n spelhervatting. Ook omdat de rand van het doelgebied wordt doorgekopt door een speler van Heerenveen. Ook komt niet bij een speler van de thuisploeg uit, maar bij een speler van Sparta. En dus kunnen ze de bal weer naar voren pompen. Want alle lange centrumverdedigers die staan er nog. Onder wie Bart Vriends, die het kopduel wint, krijgt hij hem wel bij een ploeggenoot. Nee, het is weer Heerenveen dat kan overnemen. Kunnen zij er nog in de counter gevaarlijk worden. Maar het is toch echt vooral tegenhouden wat Heerenveen doet in de slotminuten van deze wedstrijd. Ja, ze kunnen ook denken van een puntje. Het is beter dan een nederlaag. Dan zijn we in ieder geval van de hatelijke nul af. En dan kunnen we daar misschien mee vooruit als we ons nog gaan verbeteren de komende weken. Want ook dat heeft Kees van Wonderen al aangegeven de afgelopen weken. Dat het echt wel tijd nodig heeft om er een echt team van te maken. Dat de afstemmingen compleet heeft verzorgd. Dat ze elkaar goed weten te vinden. Dat is nu nog niet het geval. Maar er zit zeker rek in bij Heerenveen. Of kunnen ze zich toch nog één keer oprichten in de allerlaatste seconde van deze wedstrijd om nog een overwinning uit het vuur te slepen. Met één lange bal. Als die een keer goed valt, dan kan het natuurlijk. Maar hij valt niet goed. Ja, misschien via de kluts alsnog. Van Hooijdonk op de rand van de 16 meter. Die kan natuurlijk zomaar uithalen. En die heeft een goed schot in zijn been. Krijgt de bal nog wel bij een ploeggenoot. Olsen, een van de 6 Zweden in de selectie, maakt zijn debuut vanavond. Dan krijgt de bal bij Halilovic aan de rechterkant van het veld. Buitenom uithalen met links. Maar hij vindt geen ruimte om tot een schot te komen. Is toch wel aan de bal, Halilovic. Probeert een vrije trap te versieren op de rand van de 16 meter. Maar het fluitje van Boekel klinkt niet. Ja, nu wel. Maar dan is het eindsignaal. En zo moeten we nog even wachten op het eerste doelpunt van het nieuwe seizoen. Want Heerenveen en Sparta beginnen teleurstellend aan de nieuwe voetbaljaargang. Zeker in de eerste helft gebeurde er weinig. In de tweede helft heeft Heerenveen aangedrongen. En in de slotfase kwam Sparta nog bovendrijven. Maar gescoord is er niet. Vermoeidheid is er wel aan beide kanten. Dat is duidelijk te zien. Maar 0-0 is dus de eindstand bij Heerenveen tegen Sparta. Het is 9 minuten voor 10. We gaan het hebben over een typisch Nederlands fenomeen. Het Rijtjeshuis. We hebben er maar liefst 3,5 miljoen, blijkt uit cijfers van het CBS. En daarmee is het Rijtjeshuis de dominante woonvorm in Nederland. Daarna volgen het appartement, de vrijstaande woning en de 2-onder-1-kapper. Ja, Rijtjeshuizen, ik zie eigenlijk bij jullie alle drie een glimlach. Fedra, ja, ben je fan van het Rijtjeshuis? Ik ben helemaal geen fan van het Rijtjeshuis. Oh. Nee, ja, ik moet gewoon een beetje om lachen. Maar ik heb er zelf ook jaren gewoond, hoor, daar niet van. Dus ik weet waar ik het over heb. Maar ja, ik vind altijd dat de typische woonwijk in Nederland uit de jaren 70, 80... met die in dat rijtje, met die schuttingen, met die postzegeltuin... en in die afschuwelijk lelijke omgevingen vaak... die waar ze ook staan altijd hetzelfde zijn. Ik vind het verschrikkelijk. Ik vond het ontzettend deprimerend om er te wonen. En ik dank echt God op de blote knieën... dat ik vorig jaar een fantastisch huis in Zutphen heb gekocht. Gewoon uit 1850. Het klonk alsof je dit al een tijdje kwijt moest. Dus dat is fijn. Ja, je bent gevlucht uit het Rijtjeshuis. Ja, goed. De vlucht uit het Rijtjeshuis was al iets langer daarvoor. Okay. Maar, hè? Ja, je bent blij dat je er weg bent. Precies. Dat is duidelijk. Bert-Jan? Ja, ik lees dat in mijn provincie van Zuid-Holland... er maar zelfs 683.000 rijtjeshuizen staan. En 42%. Ja, ik kan ook geen straat inlopen in Den Haag... of er zijn wel rijtjeshuizen. Ja, ik vind het een briljant fenomeen. Het is zo ontzettend Hollands. En wat doe je nou als je op heel weinig oppervlakte... heel veel mensen wilt laten wonen? Een flat bouwen, toch? Of de lucht in. Zo is het. Dan ga je flat bouwen. Maar ja, onze grond is niet sterk genoeg... of je gaat rijtjeshuizen bouwen. Nou, nee, ik denk dat het iets anders is. Ik denk dat... het is inderdaad waar. We zijn het volste land. Sommige mensen willen dat niet geloven. Dat niet. Maar Siep, we zijn nog even benieuwd. Ben jij fan van het rijtjeshuis of niet? Ik ben niet om er zelf te wonen per se. Maar, okay. Maar ik kijk er niet op neer of zo. Al was het maar. Omdat het ook voor veel mensen gewoon een favoriete... en het hoogste niveau woning wat ze kunnen bereiken. En ik ben er niet voor om daar... Maar er zijn mooie en er zijn lelijke. Weet je wel, in de jaren 70 zijn er gewoon echt stront lelijke rijtjeshuizen neergezet. Maar als je nu kijkt naar de wijken waarin ook rijtjeshuizen zijn... maar waar ze bijvoorbeeld wat meer diversiteit hebben gemaakt. Bijvoorbeeld in Amsterdam of ook gewoon... bij mij in Zutphen, zijn ook hele mooie wijken. Maar laten we niet vergeten, we zijn tientallen jaren... we zijn na de Tweede Wereldoorlog tientallen jaren bezig geweest... Toen de woning echt nog wel iets groter was dan nu. En dus de helft van de 20-jarigen als al getrouwd waren... bij pa en ma inwonen en zo. Dat soort situaties die echt veel meer voorkwamen dan nu. Toen telde echt schoonheid niet. Die telde betaalbaarheid en snelle productie. En wat doe je dan? Eenvormigheid is een hele efficiënte manier... Maar die uit de jaren 50 zijn nu weer hip. Het gaat mij om, die uit de jaren 70 en de jaren 80. Maar dat vonden ze in de jaren 70 echt een vooruitgang... ten opzichte van de jaren 60. Maar we kijken nu, hè? Het is 2022. Maar dus, kijk, het punt is, als je in zo'n vol land zou je inderdaad veel beter, veel meer... appartementen kunnen hebben, want dit heeft een geweldig ruimtebeslag. Ja. En het draagt ook bij tot de files en zo. En meer mensen wonen alleen, dus een appartement volstaat dan ook. Precies. Die rijtjeshuizen hebben vaak veel te veel ruimte voor alleenstaande. Zeker. Maar oude mensen die daar wonen, die wonen er vaak in hun eentje op een gegeven moment. De kinderen vliegen uit en blijven daar alleen wonen. Terwijl zeg maar de jongere mensen die gezinnen hebben, die zouden daar eigenlijk moeten wonen. Maar er is gewoon geen beweging in die markt. Dus er zijn nu een hoop rijtjeshuizen, maar het is niet de bedoeling dat we nog meer rijtjeshuizen gaan bouwen. Lijkt me niet. Nou, dat hangt er vanaf wie je het vraagt. Hè. Dus de meeste Nederlanders die willen graag een rijtjeshuis. Dat wil zeggen. Een tuin. Dat zit bij een appartement. Niemand boven je en niemand onder je. Dat is essentieel. Mm-hmm. En een tuin, ook al is die met een postzegelformaat. Trouwens, hoe erg ze van de tuin houden, ben ik ook niet zeker van. Die worden gebetonneerd waar je bij staat. Maar dat mag niet meer, want we hebben de tegels liggen. Je hebt voorkomen gelijk, maar dat wil niet zeggen dat ieder menselijk gedrag zich al volgens de laatste klimaatregels laat moduleren. Dus ik zie het. Overal gebeuren. Er kan zo vaak op de tv worden beweerd dat het object is om die hele tuin te betegelen. Maar het gebeurt nog steeds massaal, kan ik je zeggen. Maar dat zou dus, als we het hebben over die droogte en het klimaat en zo, dan is dat gewoon, en wat de overheid zou moeten doen daaraan, dan is denk ik dat het begin. Gewoon zorgt dat gewoon mensen hun huizen op een andere manier vormgeven. Dat die tuinen, inderdaad al die tegels in steden, al die tegels. Man, echt, het was zo heet. In de stad gewoon, doordat er gewoon geen groen staat in de straten. Maar Bert-Jan, en wat dacht je van het water? Dat vliegt allemaal weg door het beton. Even terug naar de rijtjeshuizen, Bert-Jan, want voor jou kunnen er niet genoeg zijn, hè? Nou ja, kijk, ik maar jij vindt het wel leuk. Ik woon zelf niet meer in een rijtjeshuis, maar ik kijk wel uit op een straat met rijtjeshuizen. Waar ik mij zorgen over maak, is dat sociale huurwoningen nu... Als die woningen vrijkomen, als iemand vertrekt door overlijden of wat dan ook, worden ze op de markt gebracht. Nou, er staat er nu eentje recht tegenover ons te koop voor het bedrag van €435.000. En dan denk ik, jongens, dat kunnen starters van 25, van 30, die kunnen dat gewoon niet eens betalen. Waardoor zijn die zo duur? Om er maar één reden voor: markt. Ja. Als je te weinig huizen bouwt. En dan is het logisch dat de paar huizen die wel gebouwd worden of de markt komen, dat die duur zijn. Ja.

Het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Temperatuur gaat dalen naar een graad of 9. Morgen begint zonnig, later in het oosten en noordoosten kans op wat regen. En dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS. ABB Verkeersinformatie. Is dan een file door wegwerkzaamheden op de A12 Duitse grens richting Utrecht. Tussen Westervoort en Arnhem-Noord is de vertraging een kwartier. Ster. Verkoop je design-item via Woppa. Je vindt er het mooiste aanbod in vintage en tweedehands design. Maak een advertentie aan en verkoop nu. Opgehaald en bezorgd door Woppa. Het is heel eenvoudig. Ga naar woppa.com of download de app. Het Grachtenfestival bestaat 25 jaar. En dat vieren we tussen 12 en 21 augustus met ruim 200 concerten op meer dan 100 locaties door heel Amsterdam. Een concertkaartje kost €18,50, kinderconcerten €5 en de buurtconcerten zijn gratis. Ga naar grachtenfestival.nl, koop je kaartje en mis niks. De zomerconcerten en masterclasses van International Holland Music Sessions gaan weer van start. Jong toptalent uit alle werelddelen speelt in Noord-Holland, Friesland en Zeeland. Van Bach tot Einaudi. Kijk op ihms.nl. Ga naar grachtenfestival.nl, koop je kaartje en mis niks. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Suze van Kleef en Joram Kaat. We gaan terugkijken op Heerenveen Sparta. En we hadden ook nog de openingsavond in de eerste divisie. En we kijken vooruit naar de clubs en de duels die zaterdag en zondag in de Eredivisie worden gespeeld. En het staartje van ons nieuwsforum. Want we zijn benieuwd hoe onze gasten Bert-Jan Lietaert, Peer Bolte, Fedra Werkhoven en Siep Winia denken over de strijd rond het Engelse jongetje Archie. Maar nu eerst het belangrijkste sportnieuws van deze vrijdag. Daphne Schippers heeft zich afgemeld voor de EK Atletiek in München later deze maand. Ze heeft een kleine breuk in een rugwervel opgelopen. Vorige maand miste Schippers ook al het WK Atletiek. Ook Rafael Nadal doet niet mee aan het Masters toernooi van Montreal. Nadal heeft nog te veel last van een blessure aan zijn buikspier die hem ook op Wimbledon in de weg zat. Gisteren meldde Novak Djokovic zich af omdat hij niet gevaccineerd is tegen corona en daarom Canada niet in mag. Op het ATP toernooi van Washington is Botek van de Zandschulp in de achtste finale uitgeschakeld. Hij verloor in 3 sets van Tiafoe uit Amerika. Manchester United geeft de strijd om Frenkie de Jong nog niet op. Dat heeft trainer Erik ten Hag gezegd. We want Frenkie? I don't know. No, it's about the right players. And there are many, but I cannot give comments on the player who is under contract in another club. And when we have news, we will bring it. Ja, Manchester United zou al een akkoord hebben met FC Barcelona. In Spanje willen ze van hem af, omdat de Jong te veel verdient. Maar Frenkie zelf zou geen interesse hebben in een overstap naar Engeland. De Britse wielrenner Ethan Hatter heeft de ronde van Polen gewonnen. In de slotrit naar Krakau kwam zijn leidende positie niet meer in gevaar. De Nederlander Tijmen Arendsman sluit de wielerronde af op de tweede plek. De laatste etappe eindigde in een massasprint die werd gewonnen door de Fransman Arnaud Démare. Matevž Govekar heeft de vierde etappe in de ronde van Burgos gewonnen. De Sloveense wielrenner was de sterkste van een vluchtersgroep van 14. De Fransman Sivakov behield zijn leiderstrui. Wielrenner Dylan Teuns ruilt zijn ploeg Bahrein Victorious per direct in voor Israel Premier Tech. De Belg moet ervoor gaan zorgen dat de ploeg ook volgend jaar een World Tour licentie heeft. Israel Premier Tech staat nu 18e in de rangschikking en de nummers 19 en 20 degraderen aan het eind van het jaar naar het tweede niveau. Lewandowski is gepresenteerd bij FC Barcelona. De Poolse spits heeft bij zijn nieuwe club rug nummer 9 overgenomen van Memphis Depay, die bij Barcelona mag vertrekken. De 33-jarige Lewandowski kwam deze zomer voor ongeveer 45 miljoen euro over van Bayern München. Honkballer Didi Gregorius is weg bij de Philadelphia Phillies. De ploeg uit de MLB heeft het contract met de Amsterdammer ontbonden omdat hij niet goed genoeg presteert. Hij sloeg dit seizoen pas 1 home run tegenover 13 vorig seizoen. Gregorius moet nu op zoek naar een nieuwe club. En u hoorde het net ook al in het nieuws. Heerenveen en Sparta speelden met 0-0 gelijk in hun eerste duel in de Eredivisie dit seizoen. Straks de reacties. Bert-Jan, Fedra en Siep, dit was ook de week van het getouwtrek rond het hersendode Engelse jongetje Archie. De 12-jarige jongen raakte in april in online challenge op TikTok en kan volgens artsen niet meer worden geholpen. Zij willen de beademing stopzetten, maar zijn ouders proberen dat te voorkomen door naar de rechter te stappen. Tot nu toe zonder succes. Just totally deflated, really quite upset at the justice system, as I've said before. I don't think any parent should have to go through this. Reform needs to be made and it needs serious looking at the way parents had their decisions and their rights taken away. Ja, we horen de moeder van Archie die zwaar teleurgesteld is in het Britse rechtssysteem. Is dat begrijpelijk, Bert-Jan? Ja, dit is natuurlijk een verschrikkelijke tragedie, dit hele verhaal. Het begint ermee dat TikTok die rare choke challenge heeft. En intussen schijnt het er vanaf gehaald te zijn. Maar het hele idee dat kinderen van 9, 10, 12... dit jongetje was 12, vorig jaar zijn er twee omgekomen van 8 en van 9. Er is eentje omgekomen van 10. Door aan zo'n challenge mee te doen. Het is volslagen bizar dat dat überhaupt kan. Adem inhouden. Ja, adem inhouden en jezelf ophangen tot je ongeveer doodgaat. En dat gaat af en toe mis. Nou, dat is bij hem dus ook misgegaan. En kijk, ik snap de artsen in deze situatie wel als ze zeggen, er is echt alleen maar uitzicht op uitzichtloos lijden. En deze jongen kan nooit meer beter worden. Hij is hersendood. Alleen hij ademt nog, zolang we hem aan die machine houden. Dus ik snap dat die artsen op een gegeven moment zeggen, dat gaat echt tegen de eet en de beroepsethiek van artsen in een leven beëindigen. Want iedere arts zal alles doen om een leven altijd te behouden. Dus als artsen zelf zeggen, dit is niet te doen, dan is er echt iets heel erg mis met die jongen. Ik snap aan de andere kant de ouders ook. Ja. Want het zal je toch maar gebeuren. Mijn indruk is dat deze ouders zo wanhopig zijn en zo absoluut niet in staat zijn om hun jongen uit handen te geven, dat ze om die reden die jongen in leven willen houden en wachten op een wonder. Snap jij die ouders die tot het hoogste Britse rechtbank het recht bevechten om hun kind in leven te houden? Nee, dat snap ik niet. Want het is toch wel... kijk, je kan je van alles voorstellen bij het verlies van een kind. Je hoopt dat je het nooit meemaakt. Deze ouders maken dat wel mee. Die hebben dat al gezien, dat hun zoon natuurlijk niet meer is wie die was. En dat zijn leven niet meer verenigbaar is met het leven eigenlijk. Dat hebben ze al gehoord van de artsen. En toch willen ze per se dat hun zoon in leven blijft. Dat heeft natuurlijk alles te maken met wanhoop inderdaad. En het uitstellen van het verlies eigenlijk. En dat zie je natuurlijk ook in andere gevallen. Dat zag je bij Noori, dat zie je bij een meisje bij ons in Zwolle. Die Lara heet ze. Die ook eigenlijk op was gegeven. Maar ouders weigeren, die hebben gewoon hulp van Turkije ingeroepen. Omdat het ziekenhuis besloot, we gaan haar niet meer behandelen. En wat zou leiden tot haar dood. Ja, als ouders dat niet accepteren, dat een ziekenhuis die beslissing neemt, dat artsen hebben besloten, dit kan niet meer. En dat je dat dan in twijfel trekt. Ja, nee, ik snap dat niet. En je zou het ook niet moeten willen voor je kind, denk ik dan, als het 12 is. Ik denk dat een elementje moet toevoegen aan het relaas. Want als ik goed heb begrepen, hebben de ouders gevraagd, ook bij de rechter als ik het wel heb, om het kind over te brengen, om Aartje over te brengen naar een hospice. Ja. En het hospice is een plek waar je overlijdt. Dat is geen plek waar je eindeloos gaat wonen. Dus kennelijk zijn de ouders wel bereid om toe te geven dat het kind gaat overlijden, maar hebben ze geen vertrouwen in dat het actief gebeurt door de stekker eruit te trekken, zou ik wel zeggen. Maar dat gebeurt automatisch natuurlijk. Op het moment dat zo'n jongen niet meer beademd wordt, dan zal die overlijden. En dat is natuurlijk en hij is te kwetsbaar om over te brengen. Het probleem is dat men vindt dat hij maar beter kan overlijden, plat gezegd. Mm-hmm. Ja, wat is het dan waard dat hij zou overlijden tijdens het transport? Ik bedoel, het dan niet meer om een principiëler ding, dat artsen uiteindelijk zouden beslissen of iemand wel of niet levensvatbaar is? Wie is de baas van het kind eigenlijk? Ja. Nou, schep je een precedent op het moment dat je meegaat in dit soort wensen? Nou, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Dat die is principieel aan de orde is dat de artsen vinden dat hun oordeel zwaarder weegt. En dat de ouders vinden dat hun oordeel zwaarder weegt, dat het hun kind is. En we zien dat de rechters geneigd zijn om mee te gaan met de artsen in deze. Ja. En volgens mij was het in Zwolle ook zo dat de ouders naar de rechter zouden gaan. Maar eigenlijk nog voordat dat gebeurde, is het meisje al overgeplaatst naar Turkije. Dus, hadden ze geen vertrouwen in de rechter in deze, denk je? Nou ja, of het was gewoon net op tijd dat Turkije ingreep. Maar ik vind het toch wel vrij ernstig dat je... die ouders die zien dan zogenaamd vooruitgang. Maar ik weet niet, maar je ziet beelden van het jongetje. Artsen zeggen hersendood. Ja. Ik bedoel, hersendood, dat is gewoon niet verenigbaar met enige vorm van leven. Maar hoop is het enige wat je nog hebt. Ja, maar moet je dan inderdaad je kind slachtoffer maken van je eigen onvermogen om te gaan realiseren dat je je kind verliest? Maar ik bedoel, ik ben wel eens met je als je zegt van ze willen hem naar een hospice vervoeren en dat kan dan niet vanwege, weet ik veel, dan zou hij onderweg overlijden. Ja, dat is dan een risico wat ze dan moeten inkopen. Maar de ouders zijn dus bereid om dat risico te lopen. Ja. Je kunt niet zeggen dat ouders Ik ben geen partij in deze materie verder, maar ik kan niet zeggen dat de ouders hoe dan ook ervan uitgaan dat het kind eindeloos kan blijven leven of zo. Nee. Want anders, nee, de ouders willen een vriendelijkere omgeving. Nou dus ja, en daar heb ik enig begrip voor, want het is toch duidelijk dat zeker vanuit de optiek van de ouders de artsen er niet op uit zijn om dat kind in leven te houden. Laat ik het zo eens even formuleren. Dus je zou dat in moeten willigen, zo'n verzoek? Waarom zou je dat kind niet overbrengen naar een hospice? En dat er een risico is, ja. Wat is het risico met een hersendode? Plat gezegd. Ja. Bert-Jan, kun je hier nou afspraken over maken om dit soort dilemma's in de toekomst te voorkomen? Nou, ik denk het nauwelijks. Dit is casuïstiek. En regels maak je niet op een casus, maar die maak je op een patroon. En er zitten zoveel kanten aan deze casus dat dit is niet anders dan casuïstisch af te handelen, denk ik. Er zit overigens ook nog een medisch-ethische kant aan die voor de arts een rol zal spelen. Want door deze jongen aan de beademing te houden, terwijl hij geen uitzicht heeft op herstel, is dat apparaat bezet. Dus iemand die dat apparaat nodig heeft en wel uitzicht heeft op herstel, kan daar niet aan. Dus dat is ook nog een factor om mee te werken. Maar dat zou weer spreken voor het verzoek voor het verplaatsen naar het hospice. Ja, dat zou ik dan ook denken. Behalve als dat natuurlijk ook verlicht. Ja, maar dat zal misschien niet het probleem zijn. Nee, de Britse gezondheidszorg kennende is er nergens een bed. Ze hadden al een hospice gevonden, dacht ik. Maar kijk, je vraag was geloof ik of dit vaker zou gaan gebeuren. Nou, ja. Of je hier afspraken over kunt maken om dit te voorkomen. Nee, ik denk dat waar de techniek voortschrijdt, wordt het steeds makkelijker om mensen in leven te houden die eigenlijk al overleden zijn. En dus mag je aannemen dat het echt veel vaker gaat gebeuren in de toekomst. En daarmee dilemma's worden er niet kleiner van. Ja, kijk, er komt natuurlijk hier door deze casus wel jurisprudentie. Ja. En dat is iets anders dan afspraken. Of regels. Maar jurisprudentie is ook wel richtinggevend voor de toekomst. Ja, goed. Het is een ontzettend tragisch verhaal. Intussen is er veel druk op TikTok om dit soort challenges ook te gaan verbieden. Ja, terecht, maar dat is nog niet dit geval. Dank voor jullie duiding en commentaar bij dit nieuwsforum. Bert-Jan Lietaert, Peer Bolte, Fedra Werkhoven en ook Siep Winja. Earth, Wind and Fire, Boogie Wonderland maakt het 17 minuten over 10. Stephanie van der Gach vervolgt haar carrière bij Internationale. De verdedigster die vorige maand nog met Oranje actief was op het EK... zat zonder club nadat haar contract bij Ajax niet werd verlengd. Aangeschoven is Rizka Op het Veld. Welkom. Dankjewel. Was jij verrast door deze transfer? Nou, ik was wel verrast omdat ik geen idee had waar ze heen zou gaan. Ze speelde natuurlijk bij Ajax, haar contract werd niet verlengd... en ze had zelf volgens mij ook geen idee. Dan kan je gaan denken, is het dan iets in de Eredivisie? Maar goed, alles is toch ver weg en qua budget en faciliteiten wat minder dan Ajax. En dan kan het natuurlijk alles in het buitenland zijn. Ik dacht ook nog wel, misschien stopt ze helemaal. Maar goed, ja. Het is dus uiteindelijk Italië geworden en dat is wel een interessante keuze. Zij wilde eigenlijk afsluiten haar carrière, hè, bij Ajax. Maar dat ging niet door, want het contract werd niet verlengd. Mm-hmm. Waarom was dat? Weet je dat? Ja, je kon wel uit alles opmaken dat het vooral een eenzijdige beslissing van Ajax was. Zij liet zelf ook wel weten dat ze liever niet weg had gewild. Zij zei zelf dat ze graag zo belangrijk wilde zijn in haar laatste interview na haar laatste wedstrijd. Dat ze graag zo belangrijk had willen zijn voor Ajax als de afgelopen jaren. En dat ze daar niet helemaal uitkwamen. Er is ook een nieuwe coach bij Ajax vanaf dit seizoen, Suzanne Bakker. En daar is iets fout gegaan. Ik weet niet precies wat, maar ze zijn er in ieder geval niet uitgekomen. En toen besloot ze, nou ja, dan maar helemaal niet. Nee, dus contract verlengen van een van je beste spelers is gewoon niet gedaan. Nee. Toch raar. Ja, nee, dat is het ook wel. Ja, het is interessant wat daar allemaal achter de schermen is gebeurd. Want inderdaad, zij is gewoon wel een van de belangrijkste speelsters van Ajax. Nou, dan hopen we dat ze nog een keer een autobiografie schrijft en hier over gaat uitpakken. Als we het hebben over haar nieuwe club, wat voor soort club is dat in het vrouwenvoetbal? Ja, de Internationale kennen wij natuurlijk als een hele grote club. Als een hele grote naam. Het is een heel aansprekende naam. Dat is net vrouwenvoetbal nog wel iets minder zo. Het was vorig jaar de nummer 5 in de Italiaanse competitie. Ze spelen ook geen Champions League of zo dit seizoen. Dus wat dat betreft is het geen enorm grote naam. Ik denk dat zij er ook echt wel als een van de sterkhouders is gehaald. Maar het is wel een heel interessante competitie om te bekijken. En het is voor haar natuurlijk ook gewoon wel fijn dat ze een club heeft gevonden. En Milaan is denk ik ook een prima stad om een paar jaar te wonen. Nou, inderdaad, ja. Als we dan iets uitzoomen. In veel landen is het vrouwenvoetbal vol in ontwikkeling. Mm-hmm. Hoe is dat in Italië? Nou, dat is wel interessant. Daar gaat het eigenlijk razend hard. Je ziet dat steeds meer grote namen ook richting Italië trekken. Een IJslandse Sara Björk, de Zweedse Aslani hebben ze allemaal getekend. Dat geldt ook voor onze eigen Linette Berestein, die bij Juventus gaat spelen. En dat heeft ook wel een reden, want er wordt steeds meer geïnvesteerd in dat Italiaanse vrouwenvoetbal. Je ziet ook wel dat het steeds serieuzer wordt genomen. En wat misschien ook wel helpt, is dat tot afgelopen seizoen was de competitie viel dat onder de amateurs. En daardoor zat er een salary cap op wat je kon verdienen. Dus je kon maximaal €30.000 per jaar, geloof ik, verdienen. Ja, daar komt Aslani komt daar niet voor. Nee, dat denk ik ook niet. Nee, en dat zou ik als Stephanie van der Gracht misschien ook niet doen. Maar goed. En dat is nu er afgehaald. Die competitie is vanaf nu prof. En dat betekent dat speelsters dus ook meer kunnen verdienen. En dat betekent natuurlijk ook weer dat clubs meer kunnen investeren. En dus een Stephanie van der Gracht of een Kosovare Aslani kunnen halen. En dat het is nog niet een van de grootste competities van Europa. Maar ik ben wel heel benieuwd. Ik denk wel dat dat de komende jaren gaat veranderen. En blijft ze op deze manier vanuit Italië goed in beeld bij Oranje? Nou, dat mag ik hopen als we het afgelopen EK hebben gezien. Ja. toch, Suze? Ja. Nou ja, ik zat te denken dat ze haar timing, hè, dat ze niet tekende voor het EK, dat is natuurlijk altijd een risico. Maar ik denk dat ze nu wel haar huid wat duurder kon verkopen. Nee, zeker. Ja, nee, kijk, Nederland heeft het best wel pittig gehad defensief gezien. We hadden gelukkig de nieuwe Daphne van Domselaar als keeper. Maar verder is het echt Stephanie van der Gracht, volgens mij, die ons zo'n beetje naar de kwartfinale heeft gehaald. Zonder haar hadden we er misschien al lang uitgelegen. Dus wat dat betreft, kijk, het risico dat ze heeft is, ze wordt deze maand 30. Dat is op zich nog niet zo heel oud, maar haar lichaam zit niet mee. Zij heeft heel vaak last van kwaaltjes, van blessures. Ze heeft eerder in haar carrière bij Bayern München en bij Barcelona gespeeld. Echt grote clubs, maar daar zat het ook fysiek tegen. Dat is eigenlijk, denk ik, het grootste risico bij haar. Maar ik neem toch aan dat de bondscoach wel naar de wedstrijden van Italië gaat kijken. En ja, ze is misschien iets minder zichtbaar. Het is niet een competitie die wij elke week voorbij zien komen. Maar als je ziet hoe belangrijk ze was op het afgelopen EK, dan mag ik hopen dat ze er voorlopig bij blijft. En dat de medische staf van Inter Milan haar goed behandelt. Ik hoop dat ze veel fysio's hebben. Rivka, dank je wel. Wie denkt dat deze sportzomer alle grote titels wel zo'n beetje zijn verdeeld, komt bedrogen uit. In München en Rome zijn volgende week Europese kampioenschappen in meer dan 10 verschillende sporten. En één daarvan is roeien. Nederland heeft de nodige medaillekandidaten. En Roos de Jong en Leila Youssifou behoren daar zeker toe. De vrouwen dubbel 2 won dit seizoen beide wereldbekerwedstrijden, terwijl de focus niet eens volledig op de sport lag, zegt Youssifou. Ja, ja, het is, we hebben allebei een best wel groot deel van ons jaar even op onze studie gefocust. Post-Olympisch is dan, heb je even wat ademruimte. En nou ja, eigenlijk zijn we misschien een beetje tot onze eigen verbazing in best wel goede vorm teruggekomen. Dus dat is heel erg leuk om te merken dat het klikt. Ook een andere trainingsaanpak draagt bij aan die mooie resultaten. De jonge Youssefou vertellen dat er de laatste maanden flink wat is veranderd. U hoort eerst Laila Youssefou. We komen van redelijk veel intensieve trainingen. En we zijn nu eigenlijk wat meer omvang aan het doen. Dus meer uren trainen. En ja, als je dan langer traint, dan kan dat ook wat minder intensief. Dus, ja, we doen vaak 2 keer per week echt lange dagen. Dus dan roeien we in de ochtend 2,5 uur of langer. En dan in de middag nog 1,5 uur en dan nog krachttraining achteraan. Dus dat zijn wel echt taaie dagen. En die zitten ook nog eigenlijk tot vlak voor de wedstrijd nu. En op andere dagen doen we dan gewoon wat... Ja, zoals vandaag doen we dan 20 kilometer. Dat is 1 uur 40 minuten ja, ongeveer. En dan doen we in de middag nog een training. Dus dat is een rustige dag. Dit is een hele rustige dag. Maar ik denk wat grappig is dat ik het eigenlijk... Je lijf wordt gewoon heel anders vermoeid van lange duur. Ik ervaar het bijna als minder zwaar dan het schema dat we met Josie deden. Omdat je daar altijd elke dag een soort van piek had. Waardoor je en mentaal elke dag moet opladen voor iets dat gewoon echt pijn gaat doen of zwaar is. En ook gewoon je hele systeem leegtrekt. En ik denk met deze lange duur, ja, merk wel gewoon als je maar gewoon blijft eten. En je kan gewoon heel lang doorgaan. Dus het kost vooral veel tijd. Ja, ja. Met studie is het lastiger. Klopt. Ja, en wat ook wel een verschil is, we worden nu erg goed fysiek gemonitord. Ja. Dus ja, sowieso trainen we al altijd met hartslagmeters en dergelijke. Maar het schema is nu iets individueler. Dus als coaches of fysiologen zien dat jij als individu heel erg moe bent deze week, dan kan het zijn dat specifiek voor jou de training iets terug wordt geschroefd. Aan de andere kant, als je niet genoeg trainingsprikkel hebt, kan het ook zijn dat die wat omhoog wordt geschroefd. Ja. Dus het is iets individueler en ik denk dat dat wel dat werkt wel goed. En die aanpak moet Europees eremetaal gaan opleveren. Maar zijn de dames ook favoriet voor goud? Roos de Jong. Ja, de Roemenen hebben we nog niet gezien eigenlijk. En ik denk dat zij wel... Ik zou hun omschrijven als topfavoriet, maar ik hoop... Aan het eind van het seizoen niet meer eigenlijk. Ja, de Roemenen zijn Olympisch kampioen. Yeah. Dus ja, we weten dat dat 2 hele goede meiden zijn. Dus het wordt spannend. Laila Youssefou was dat tot slot. Naast de dubbel 2 komen deze 2 ook tijdens het EK in actie in de vrouwen 8. Terug naar het voetbal dan. Het nieuwe eredivisieseizoen wacht nog op zijn eerste doelpunten nadat Heerenveen en Sparta in de ouverture met 0-0 gelijk speelden. Heerenveen-trainer Kees van Wonderen vond dat geen teleurstellend resultaat. Nee, want ik vond het minimaal terecht, zeg maar, dat dit een gelijkspel werd. En misschien had Sparta ook nog wel op basis van veldspel ook nog wel wat meer kunnen krijgen, hoewel ze geen grote kans hebben gehad. Nee, maar je moet het analyseren op het spel wat je gezien hebt. En dat was best wel... dat heb ik net ook tegen de jongens gezegd. Ik vond dit een wedstrijd waar je doorheen moet komen. Zeg maar, je komt uit die voorbereiding, gaat eerst competitiewedstrijd spelen. Waar sta je nou precies? Nou ja, en dan blijkt dat zo'n eerste helft best moeizaam. Tweede helft weten ze zich daar overheen te zetten. Krijg je een heel ander spelbeeld op de laatste 10 minuten na dan. Maar dat is eigenlijk het Heerenveen wat we willen zien. Zeg maar. Met veel balbezit, veel op de helft van de tegenstander. En dan ook nog vertalen naar meer kansen en uiteindelijk goals ook. En je speelt een spelsysteem met 5 man, 3 man, hoe je het wil zeggen, achterop. Is dat echt het systeem waar je dit jaar mee wil spelen? Of ben je nog een beetje in een fase dat het ook nog zomaar plotseling weer 4-3-3 zou kunnen worden? Ja, kijk, ik denk dat het voetbal tegenwoordig is een dynamisch iets. En je moet meerdere kanten op kunnen. Wij zijn zo begonnen omdat het elftal zo vorig jaar is geëindigd. Als je kijkt naar de kwaliteiten van de spelers, past dit op dit moment het beste. Maar het kan wel zo zijn dat er zaken gaan verschuiven of anders gaan worden. Dat is de dynamiek van het voetbal. En het elftal wat zo'n eerste competitiewedstrijd speelt is ook nooit het elftal wat aan het eind van het seizoen eindigt. Dus je krijgt allerlei ontwikkelingen en ook in de speelwijze waarschijnlijk. Maar vooralsnog gaan we hiermee verder. Gaan we hier de punten uithalen die we beter moeten doen, maar ook die we goed hebben gedaan. Want dat is het vak. Dus analyseren, verbeteren en weer door. Ja, die is die 0-0 er maar uit, hè, dit seizoen. Die is nu achter de rug, dus die gaan we niet meer zien. Hopelijk niet, maar... Nee, ik ben wel blij, want we geven niet veel kansen weg. Hè. Dus als je een positief punt op moet noemen, dan staat wel een collectief wat weinig kansen weggeeft. Als je dan ook nog kijkt naar wie daar staan. Hè. Bijvoorbeeld een Pavel Buknevic, die vanuit de kruisbandblessure voorheen niet gespeeld. Hoe hij zich staan hield in de eerste competitiewedstrijd. Is ook een mooie mijlpaal voor hem weer. Dan naar de trainer van Sparta, Maurice Steijn. Ook hij was tevreden over de seizoenstart van zijn ploeg. Ja, zeker. En terecht heb ik van tevoren ook gezegd. Hè. Je weet niet hoe sterk je zelf bent, hoe sterk Heerenveen in dit geval is. Meestal na een wedstrijd op 5-6 keer toch echt wel de krachten en de zwaktes van je eigen ploeg, maar ook van de rest van de ploegen. Dus dat, ja, dat is dan even afwachten. Maar ja, we hebben een goede voorbereiding gehad. Veel nieuwe spelers. Een aantal sterkhouders zijn gebleven. Ook niet onbelangrijk. En nou, dan is het een mooi geheel. En dan denk ik dat je hier vandaag een prima wedstrijd neer hebt gezet. Waar ben je het meest tevreden over? Nou, dat je uit bij Heerenveen meer balbezit hebt gehad dan Heerenveen. Procentueel, dus dat zegt wat over de ploeg. Dat we op de juiste manier druk hebben gezet bijvoorbeeld. Dat vond ik ook erg goed. De eerste helft hadden ze daar vooral veel problemen mee. Ja, zeker. De eerste helft vooral veel problemen. En in de tweede helft, waarin Heerenveen een stuk sterker werd, kwam het ook met name dat wij achteruit liepen. Op het moment dat we weer meer vooruit durfden te lopen. Nou, toen pakten we eigenlijk weer het initiatief. En ik denk dat de laatste 20 minuten volledig voor ons waren. Dus ja, over al dat soort dingen ben ik tevreden. Heel tevreden over de jongens die ingevallen zijn. Want ik heb 5 keer moeten wisselen en die hebben het allemaal uitstekend gedaan. Dus ja, team spirit goed. Ja, ik denk uiteindelijk een mooi punt uit bij Heerenveen. Je bent nog ongeslagen als trainer, denk ik, met vorig seizoen erbij, of niet? Ja, klopt. 5 keer, ja. Dat wordt een heel bijzonder record als dat zo doorgaat. Ja, nou goed, ze zeggen altijd, dan gaat het heel snel een keer komen. En, maar goed, ik hoop het zo lang mogelijk uit te stellen. Maar het belangrijkste is dat we als Sparta zijnde goed voor de dag zijn gekomen. We zijn fysiek in orde. We hebben, denk ik, bij Vlagen heel goed gevoetbald. Vond jullie zo mooi verzorgd spelen ook vaak? Keurig, rustig, bal rond, vrije man vinden. Het zag er zo verzorgd uit. Ja, nou, daar hebben we natuurlijk ook wel spelers voor binnengehaald. Hè. Wij wilden toch veel meer creativiteit, veel meer voetballend vermogen in de ploeg. Nou, als je dan ziet wat er de eerste helft op het middenveld staat, maar ook na de wissels. Ik heb mijn hele middenveld moeten wisselen. Nou, dat zit allemaal zo dicht bij elkaar. Dat is vaak een dubbeltje op zijn kant. En dat, ja, daar hebben we wel echt winst mee gemaakt ten opzichte van vorig jaar. Namli was er al even, maar dat is wel een aardige middenvelder, hè, Younes Namli. Ja, dat is een goede speler. En die koppelt goede techniek ook nog aan rendement. Hè. Die heeft ook heel goed oog voor de assist. Dus, maar ja, we noemen Namli uitstekende speler. Maar ik ben over al mijn spelers echt meer dan tevreden vanavond. Dus dan durf je vast wel naar 1 wedstrijd om weer aan te geven waar jouw team einde van het seizoen staat nu. Ja, nou zullen we dat over een wedstrijd of 10 een keer doen samen? Ik schrijf weer mijn agenda. We gaan naar 10 wedstrijden een keer kijken waarvan jij denkt dat Sparta gaat komen dit seizoen. Nee, dat is goed. Twee tevreden trainers. Morgen meer Eredivisie. 16:30 Fortuna Ajax. NPO Radio 1. Het is 22:30. Hier is Renate Kok met het NOS Journaal. LTO-voorzitter Van der Tak wil aanschuiven bij het tweede stikstofoverleg, zei hij tegen Nieuwsuur. Dat gesprek zou eind deze maand moeten plaatsvinden. Boerenorganisaties reageerden eerder vandaag fel op dat eerste gesprek met het kabinet en bemiddelaar Remkes. Farmers Defence Force zei de hardste acties te verwachten tot nu toe. Van der Tak roept op om die acties binnen de grenzen van de wet te houden. Militanten van de Palestijnse terroristische groepering Islamitische Jihad hebben vanuit Gaza raketten afgevuurd op Israël, nadat Israël eerder vandaag luchtaanvallen had uitgevoerd op Gaza. Bij die luchtaanvallen kwamen zeker 10 mensen om het leven, onder wie ook een leider van Islamitische Jihad. De grenzen met Gaza zijn nu gesloten en Israël heeft ook extra troepen naar de grens gestuurd. Op rivier de Lek wordt al uren gezocht naar een vermist persoon. Een plezierjacht is gezonken nadat het werd overvaren door een vrachtschip. Er waren meerdere mensen aan boord, hoeveel precies is nog niet duidelijk. Het schip is naar de oever gesleept. Duikers gaan het daar nu verder doorzoeken. En in Zuid-Afrika zijn inwoners van verschillende townships bij Johannesburg in opstand gekomen tegen illegale mijnwerkers. Directe aanleiding is de beroving en verkrachting van 8 vrouwen vorige week door gewapende mannen. De inwoners houden de mijnwerkers daarvoor verantwoordelijk en gingen die tijdens protesten te lijf. Inmiddels zijn er 130 mijnwerkers opgepakt in verband met die groepsverkrachting. de lijn en omsteken. Niet alleen de Eredivisie, ook de keukenkampioendivisie is weer begonnen. En de competitie is misschien wel sterker dan ooit. Met Heracles Almelo, PEC Zwolle, Willem II, NAC Breda, De Graafschap. Allemaal willen ze naar de Eredivisie. Vanavond meteen een topper op het programma. Heracles Almelo tegen ADO Den Haag. Onze verslaggever Jan-Kees van de Kun was erbij. Goedenavond Jan-Kees. Hey, goedenavond Joram. Zal toch even wennen zijn in Almelo op vrijdagavond spelen. Hoe was de sfeer? Ja, dat was zeker even wennen, want de 17 jaar eredivisieschap werd ruw afgebroken eind vorig seizoen voor Heracles. Toen ze in een perfect storm terechtkwamen en in een paar wedstrijden tijd vanuit de middenmoot eigenlijk ineens in de nacompetitie terechtkwamen en zomaar ook ineens degradeerden. Dat zagen ze niet aankomen, de spelers niet, ook de club zelf niet en ook dus de fans niet, die ineens moesten wennen aan de vrijdagavond. Maar ze hebben daar de zomer over na kunnen denken en toch weer massaal die seizoen aangeschaft, want vanavond zat het met 9000 man toch behoorlijk vol in midden in vakantietijd. En bovendien ook heel erg sfeervol. Ze gingen er weer met z'n allen achter staan. Ze hadden er heel veel zin in. En dan hielp de wedstrijd daar natuurlijk ook wel een beetje bij voor Heracles. Nou, want inderdaad, de doelstelling is wel meteen even duidelijk gemaakt, hè? Ja, dat kun je wel zeggen. Dat hadden ze al uitgesproken vooraf. Ze willen zo snel mogelijk terug naar de Eredivisie. Maar dat had de tegenstander van vandaag ook gezegd, ADO, dat ze om promotie willen gaan spelen. Er was er vandaag maar eentje die daar ook echt aanspraak op kon maken. Dat is Heracles. Want die wonnen met 4-0. En dat had ook zomaar nog veel groter kunnen zijn, die uitslag. Doelpunt voorrust allemaal gemaakt. Vejinovic met een prachtige vrije trap al na 3 minuten. Dat kan hij natuurlijk, maar ook wel lekker dat hij dat vandaag dan meteen al maar weer deed. Gevolgd door 2 doelpunten van Armenteros, die als hij zo doorgaat wel eens op heel veel doelpunten uit zou kunnen komen dit seizoen. Hoewel, hij kreeg ook wel heel veel ruimte van de verdediging van ADO. Er hadden er nog heel wat meer bij kunnen zijn. En uiteindelijk de 4-0 van Larsen vlak voor rust. ADO stelde daar helemaal niets tegenover. Nou ja, Marco Vujinovic is binnen een paar minuten het eerste doelpunt. En hij stond met een grote glimlach bij jouw microfoon. Zeker. Verdiende overwinning. Een betere partij de hele wedstrijd door. We hadden zelfs nog meer goals moeten maken. Maar een fantastische overwinning. Mooi voetbal. Goed voetbal. We hebben het publiek vermaakt. Dus ik ben heel gelukkig. En dat was het al na 3 minuten, hè? Bal lag wel heel lekker net buiten de 16. Toen ging jij erachter staan. En toen? Schoot ik hem erin. En niet zo'n beetje ook, hè? Nou ja, hij zat er fantastisch in. Maar ja, weet je, het is een teamprestatie. Mijn goal was mooi. Kom op, eerst mooie even die goal. Beginning, mooi begin. Daar ben ik gewoon heel super blij mee. Dus zat er fantastisch in. Je hebt wel vaker een vrije trap lekker geschoten. Maar deze was wel echt, misschien wel perfect. Nou, elke vrije trap die erin gaat is perfect. Dus ik ben gewoon heel blij met mijn goal. Het is aan jullie om daar te oordelen of het perfect was of hoe mooi het was. Ik ben in ieder geval heel blij mee. Maar wat kan je zeggen over die ontlading dan toen meteen? Want die was wel zichtbaar, hè? Het is gewoon een fantastisch begin zo. Als je zo begint, gelijk scoort, heb je gelijk de 1-0 voorsprong. Moet ADO er weer achteraan. Dus wij mogen gewoon echt niet klagen hoe wij zijn begonnen. En zeker als je zo dan terugkomt, de eerste goal gelijk maakt van de competitie. Ontlading, gevoel, blijdschap, alles wat erbij komt. Kijk, adrenaline ook nog die erbij komt, dat is gewoon echt fantastisch. Hoe goed is dit voor het zelfvertrouwen, dit feest hier vanavond? Ik bedoel, het is wel meteen weer even het publiek dat weer gekomen is. Maar wat een rot einde van vorig seizoen heeft gehad, staat er weer volop achter. En zo krijg je er zelf ook wel weer zin in, hè? Zeker, maar we zijn zo blij dat het publiek zo achter ons staat. Dat hebben we ook echt nodig en dat hebben we nodig het hele seizoen door. Dus helemaal ontzettend blij mee. Maar dit is inderdaad een boost. Maar we moeten niet te veel zelfvertrouwen krijgen. Maar we moeten gewoon door blijven gaan met waar we mee bezig zijn. Maar als we daar zo door blijven gaan, heb ik er alle vertrouwen in. Ja, misschien wat minder vertrouwen dan bij ADO na vanavond. Het seizoen eindigde vorig jaar dramatisch, hè? Die play-off finale tegen Excelsior. 3-0 voor, toch ging alles mis. Nu Dirk Kuyt als nieuwe trainer. En ook zij 1 doel, promoveren. Maar ja, dat viel toch aan alle kanten tegen. Ja, dat kun je wel zeggen. Het was van begin af aan was het gewoon niet te zien dat hier een ploeg op eerste divisieniveau actief was. Laat staan een ploeg die eerste divisie aan de bovenkant wil verlaten. Aan de onderkant kan trouwens niet, maar dat sloeg helemaal nergens op. Zoveel, er ging echt van alles mis en het was een speeltuin wat dat betreft voor de tegenstander. Onvoorstelbaar eigenlijk als je bedenkt dat Dirk Kuyt dan de trainer is, hè, van zo'n team. Hij was zelf iemand die bij wedstrijden dat het even wat minder ging, dat hij in ieder geval nog ervoor zorgde dat er echt met het mes tussen de tanden werd gespeeld en dat hij niet over zich heen liet lopen bij een paar tegenslagen. Hij zag het van de kant allemaal gebeuren en kon natuurlijk niet heel veel meer dan wat instructies geven, maar hij moet toch wel echt geschrokken zijn. Althans, dat vroeg ik hem ook.

Electric Light Orchestra, All Over the World. 82 dagen lag hij stil, maar vandaag begon hij weer de Eredivisie. Wie pakt de titel? Wat doen de nieuwkomers? Wie gaat er verrassen? Wie gaat er degraderen? Heel veel vragen. Collega Arman Afsaroglu, die heeft alle antwoorden. Allemaal. Goedenavond, Arman. Goedenavond. Sta jij ook al te springen? Ik zag je net al je twee handen in de lucht gooien. Ik ben in een permanente staat van opwinding eigenlijk. Ik kan niet wachten. Het is altijd weer een feestje. Allemaal verwachtingen. Wie gaat het goed doen? Wie zakt door het ijs? Wie wordt de kampioen? Nee, het wordt geweldig. Gaan we allemaal bespreken. Met gierende banden gaan we er doorheen. Maar eerst even wat anders, want we zitten al in augustus. Maar dit jaar komt er toch ook nog een WK aan. Dat maakt het ook een beetje een gek seizoen, hè? Ja, dat is natuurlijk in de winter. Dus ergens in november krijg je een lange onderbreking. En dat heeft heel veel gevolgen, omdat bijvoorbeeld het Europese seizoen Champions League wordt echt in elkaar gedrukt. Je moet die wedstrijden heel snel afwerken. We gaan zo meteen naar een situatie dat je september, oktober bijna elke week Champions League voetbal krijgt. Interlandblokken zijn verdwenen. Er is er nog maar één en dat waren er normaal drie. Dus je gaat extreem veel voetbal zien. Daar komt het eigenlijk op neer. Elke dag is er voetbal. Elke week is er voetbal. Er is overal en altijd voetbal. En als je denkt het voetbal is afgelopen, komt er een WK. 4 wedstrijden op een dag. Dus het gaat maar door. En het stopt voorlopig niet. Ja, dat is leuk voor de liefhebber. Maar voor de spelers kan dat ook wel behoorlijk wat belasting betekenen. Ja, dat klopt. Aan de andere kant ben ik wel van de school klaag niet. Want ik hoor Jurgen Klopp van Liverpool. Die vergeleek het probleem met overbelasting vandaag met het klimaatprobleem. Oh, ja, toen dacht in perspectief ik wel, moeten we het misschien even zetten. Jongens, kunnen ook overdrijven natuurlijk. Er is wat meer belasting. Aan de andere kant hebben ze ook veel spelers. Je kan ook wat gaan roleren. Je hoeft niet altijd in jezelfde opstelling te spelen. Er is meer belasting. Ze krijgen ook goed betaald. En ik vind dat ze dan gewoon dat moeten accepteren eigenlijk. Nou, gaan we het daar inderdaad niet verder over hebben, maar wel over de Eredivisie. De laatste jaren ging de strijd om de titel vaak tussen Ajax en PSV. Ajax begon als favoriet aan het seizoen. Is dat nu ook zo? Ja, dat kan eigenlijk niet anders als je zoveel geld uitgeeft. Het is een beetje een flauw argument, maar het is wel zo. Ze hebben voor 85 miljoen aan spelers gekocht. En dan ben je eigenlijk altijd favoriet. PSV heeft ook wel aardig versterkt, maar met veel minder geld. Dus is Ajax altijd de favoriet, vind ik. Dat wil niet zeggen dat ze ook zomaar kampioen gaan worden. Want inderdaad, PSV deed het best wel aardig. Ik ben ook heel benieuwd naar Feyenoord, waar heel veel is veranderd. Maar waar wel als enige van die drie de trainer hetzelfde is gebleven. Waardoor je wel een beetje weet hoe je wil gaan spelen. Want de kernspelers die daar is, die hebben meer ervaring met die trainer dan bij Ajax en PSV. Dus Feyenoord wordt vaak heel snel afgeschreven nu, maar dat wil ik eigenlijk niet doen. Want ik denk dat zij toch ook wel kunnen verrassen. Al dus de Feyenoord-kenner ook van de NOS. Nou, niet lang meer hoor. Voor PSV zijn het drukke weken. Morgen FC Emmen, dinsdag dan de return tegen AS Monaco. In Monaco was het een slopende avond. Grote vraag is dus, zijn alle spelers hersteld? Iedereen is fit. En fris is een ander verhaal. Duidelijk. Leuke persconferenties worden dat met Ruud van Nistelrooy. Beetje cryptisch, maar de trainer is wel van plan zijn beste spelers gewoon op te stellen. Dus dat kan zijn met Gakpo, met Til, met Sangaré, met iedereen. Dat kan. Want je kunt ook redeneren, die wedstrijd van dinsdag is belangrijker, denk ik, dan die wedstrijd tegen Emmen. Nee, want morgen is het allerbelangrijkst. De eerstvolgende wedstrijd? De eerstvolgende wedstrijd is het belangrijkst. En daarin ons niveau halen, wat we gehaald hebben tegen Ajax en Monaco en beter. Ja, vind jij dat verstandiger, man? Nee, dat vind ik niet verstandig. Want je zag dat de spelers er fysiek doorheen zaten toen ze tegen Monaco speelden. Dus je zou kunnen zeggen, lap ze dan op. Geef ze wat meer rust. Want het is met alle respect Emmen thuis. Dat moet ook PSVB kunnen winnen. En die wedstrijd tegen Monaco is zo belangrijk, een paar dagen later maar, dat je in mijn ogen beter gewoon een paar spelers wat rust kan geven. PSV heeft een best wel brede selectie samengesteld, hoewel ze aanvallend wel te maken hebben met een aantal blessures. Maar ik zou niet iedereen op gaan stellen die ook zo lang heeft gespeeld tegen Ajax en zo lang tegen Monaco. Daarvoor is die return van dinsdag is te belangrijk. Dan concurrent Ajax. Dat opent de Eredivisie met een uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard. Amsterdam is toch ook echt veel veranderd. Haller weg, Gravenberg weg, Martinez weg, Mazraoui weg. En natuurlijk vooral Erik ten Hag die weg is. Heb jij een goed beeld van hoe Ajax ervoor staat? Je noemde al 85 miljoen dan uitgegeven. Maar ja, het antwoord op die vraag is eigenlijk nee. We hebben allemaal nog niet zo'n idee hoe Ajax ervoor staat. We hebben een wedstrijd tegen Johan Cruijffschaal natuurlijk gezien. En daarin viel wel iets op. Namelijk dat er een enorm disbalans in het elftal lijkt te zitten. Ze hebben enorm geïnvesteerd in de aanval. Ze hebben een fantastische aanval. Die is internationaal topniveau, topkwaliteit vind ik. Met heel veel keuzes. Ze hebben net ook weer een nieuwe Italiaanse spits gepresenteerd. Van 2,01 meter. Langs de speler in de Eredivisie wordt dat Lorenzo Luca. Die eigenlijk alleen maar is gekomen voor het geval dat Ajax achter staat of gelijk staat en in de laatste 10 minuten dan iets kan forceren. Daar hebben ze toch ook wel weer wat geld voor betaald. Maar verdedigend hebben ze eigenlijk geen adequate vervanger gevonden van Mazraoui. Hebben ze ook geen adequate vervanger op dit moment? Want we weten niet hoe het gaat met Bessie, gevonden voor Martinez. Misschien valt Bessie enorm mee, maar die gaat er de eerste 2 wedstrijden niet staan. Dus voorlopig is het zonder vervanger van Martinez. En je zag tegen PSV dat ze heel erg kwetsbaar zijn. En daar gaan we wel op letten of ze defensief in staat zijn om mee te kunnen met PSV bijvoorbeeld. Want ja, je kan wel heel veel doelpunten maken als je er nog meer tegen krijgt. Dan heb je er niet zoveel aan. Eén geluk wel voor Ajax misschien. Want bij Fortuna nog geen Burak Yilmaz. Hè? De transferstunt van deze zomer. Ja, dat is heel zonde. Daar hadden we echt wel op gehoopt. Maar ja, ik hoop het echt niet. Het kan natuurlijk ook wel zijn dat Burak Yilmaz een beetje een Arjen Robben verhaal bij Groningen wordt. Mm. Heel veel bombardie gehaald, maar speelt dan weer niet zoveel. Dat moeten we even afwachten. Maar ja, ik verwacht niet dat hij morgen gaat spelen. Hij zit volgens mij wel bij de selectie, maar ik denk dat het nog iets te vroeg komt voor hem. Feyenoord dan. Die hebben een geweldig seizoen gehad met de finale in de Conference League. En die beginnen zondag in Arnhem tegen Vitesse. En daar heeft trainer Arne Slot zin in. Ja, daar begon hij mee op de persconferentie vanmiddag. De quotes worden wel steeds korter. Ja, we zijn bijna klaar met de show. Zijn dat dus ook bezuinigingen of niet? Nee. Feyenoord heeft wel een slechte voorbereiding gedraaid. Hè? Dus ik kan me ook wel voorstellen dat Slot ook nog wel wat zorgen heeft. Zeker. Er zijn zorgen, hoewel die dat ontkende tegen mij vanmiddag. Maar ja, Feyenoord heeft een slechte voorbereiding gedraaid, dat is waar. Aan de andere kant, ze hadden ook bijna geen spelers. Dus dan is het ook lastig om goede wedstrijden te spelen. Die spelers zijn wel gekomen en er zijn er ook een hele hoop gekomen. De laatste week, elke dag wel weer een nieuwe presentatie. Alleen, er zijn ook bijvoorbeeld posities nog niet goed ingevuld. En wat dan vooral opvalt is de linksback, want Feyenoord heeft geen linksback. Echt geen enkele speler die linksback heeft gespeeld in zijn leven op dit moment in de selectie. Nou, dat is voor een topclub eigenlijk gewoon beschamend, vind ik. Je moet wel je selectie op dusdanig manier invullen dat je als je een seizoen begint, dat je in elk geval 1 speler voor elke plek hebt. Ik dacht dat de ambitie eigenlijk dubbel bezet was. Maar dubbel bezet zou al fijn zijn, maar enkel bezet zou toch ook wel überhaupt het minste zijn wat je kan realiseren. Maar die hebben ze niet. Dus gaan we waarschijnlijk Rasmussen van Vitesse zien op die linksback positie. Die hebben ze ook gehaald. Gaat dan tegen zijn oude club spelen. Maar dat zijn wel zorgen die Slot heeft. Aan de andere kant zie je wel dat ze best wel kwaliteit hebben met Timber, waar ze veel geld voor hebben betaald, op het middenveld met een Paul Szymanski, waar ook wel wat van wordt verwacht. Mexicaanse spits die morgen nog niet kan spelen of zondag nog niet kan spelen, maar wel een talent is. Dus er zit wel kwaliteit aan te komen. Aan de andere kant hebben ze ook nog te maken met het feit dat Uisnes, belangrijkste speler, misschien wel van het vorige seizoen kan vertrekken. Senesi kan ook nog vertrekken. En er is al best veel vertrokken. Dus bij Feyenoord is het van de topploeg op dit moment het meest onrustig, denk ik. Toch droomt het legioen zoals altijd van de Coolsingel. Maar dan moet er wel een flink gat gedicht worden naar Ajax en PSV. En dat wordt een flinke klus, want Slot was onder de indruk van beide ploegen in de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. Ik denk dat je mag zeggen dat als het om de Eredivisie gaat, Ajax en PSV verdedigend gezien bij de top van de Eredivisie horen. Als aanvallers dan in staat zijn om tegen zulke goede verdedigers zoveel kansen te creëren, zoveel goals te maken, dan zegt dat veel over het aanvallende geweld van Ajax en PSV. Nou, dat aanvallende geweld, dat denk ik dat wij daar ook toe in staat moeten gaan zijn komend seizoen. Maar laat dat nou net het onderdeel zijn wat ons in de voorbereiding nog niet helemaal ideaal naar voren is gekomen, gezien het aantal goals wat wij gemaakt hebben. Ja, toch Arman, ze hebben flink geïnvesteerd. Hè? Idrissi, Timber, ja. Recordtransfer, Jiménez die je net al noemde, Dilrosun. Zitten ze er wel wat dichterbij, denk je? Ja, ik denk het gek genoeg wel, omdat ze dus al wat ervaring hebben met Slot. En ik heb echt een heilig vertrouwen in de trainer Arne Slot, die van de 3 coaches van de top 3 in mijn ogen het beste is. Dus die heeft al even met ze gewerkt, met een aantal spelers in die selectie. Dus ik denk dat ze er wel dichterbij zitten, hoewel het wel een uitdaging gaat zijn om die nieuwe spelers in te passen. Zeker als ze er zo laat allemaal bij komen. Hè? Vitesse uit, geen makkelijke eerste wedstrijd? Nou, ze hebben vorig seizoen 2 keer van ze verloren, Feyenoord. Alleen Vitesse weten we eigenlijk niet zoveel van. Daar is veel vertrokken, is niet heel veel teruggekomen. Het is een beetje een grote onbekend op het moment. Dus ik denk niet dat het per se voor Feyenoord nadelig is om nu al tegen Vitesse te spelen. Dan hebben we Ajax, PSV, Feyenoord besproken. Daarachter heb je FC Twente en AZ. Hebben we daarmee dan de top 5 voor het komende seizoen meteen gehad? Ja, die kans is groot. Aan de andere kant zien we ook wel FC Utrecht, dat wel heel ambitieus is. Alleen FC Utrecht is al heel lang ambitieus. Ja. Wordt eigenlijk nooit 4e of 5e. Dus daarom zeg je al snel, dat gaat ze dit jaar weer niet lukken. Twente heeft een hele goede selectie. Ik vind AZ ook een goede selectie hebben. Maar vooral Twente heeft een hele goede selectie. Dus daar verwacht ik eigenlijk wel het meest van de ploegen achter top 3. Ja, als het een beetje dezelfde top 5 blijft, wordt het een saaie Eredivisie seizoen. Het is nooit saai. Nee. Bayern München wordt al 10 jaar kampioen van Duitsland, maar toch vind ik dat niet saai. Je ziet altijd weer verrassingen, je ziet altijd leuke dingen. Ik ben altijd weer benieuwd naar nieuwe spelers, nieuwe zaken die je gaat zien, nieuwe coaches bij de topclubs. Dus nee, ik verwacht niet dat het heel saai wordt. Een van die nieuwe coaches bij Utrecht, hij speelde er al, is nu de trainer. En Fraser merkt dat de trouwe Utrecht supporters er vanaf de eerste training al bovenop zitten. Het is wel herkenbaar, ja. Toch? Het hoort bij een club die... je ziet het denk ik vaker bij clubs die ambities hebben. En de supporters hebben dat ook. Dus ja, ik vind het eerlijk gezegd niet meer dan logisch. Of ik er veel meer ga doen, dat is nog maar de vraag. Maar ik respecteer zeker wel elke keuze. Ja, het verwachtingspatroon ligt er altijd hoog. Ze hebben Bas Dost erbij gehaald. Is dat dan een reden om ook naar de Galgenwaard af te reizen? Ik zou, als je de kans hebt, altijd naar de Galgenwaard afreizen. Is altijd gezellig daar. Bas Dost is een interessante speler die heel hard roept dat hij hier niet is om af te bouwen. Dat geloof ik ook wel. En ik moet het wel nog zien bij Dost. Het is wel weer een teken van de ambitie die Utrecht heeft. Ze hebben flink verkocht dus. Timber voor 9 miljoen aan Feyenoord. Daarmee kan je dus ook wel investeren. Ja, ik ben benieuwd, zoals elk jaar. Ik vind dat ze met Fraser wel een goede trainer hebben die heel realistisch zal gaan spelen. Wat minder avontuurlijk misschien. Misschien wordt dit het jaar van Utrecht. En aan Bandos, Bas Dost hebben ze wel een ervaren doelpunt te maken. Dus het zou goed kunnen van. Fraser niet de enige man op een nieuwe plek. Ook in Groningen, daar zit Frank Wormoed op de bank. Die kennen we natuurlijk van Heracles. Zie jij een match tussen Wormoed en Groningen? Nog niet helemaal. Ik vind dat de voorbereiding van Groningen niet heel erg indrukwekkend is geweest. En Wormoed is natuurlijk op een vervelende manier. Dus heeft hij afscheid genomen van Heracles vorig seizoen. Dus hij begint daar al een beetje met, nou, laat het maar eens zien, Frank Wormoed. Dus ik denk dat Wormoed wel resultaten nodig heeft in zijn eerste weken. Want als dat niet gebeurt, dan verwacht ik dat daar heel erg veel gemopper gaat zijn. Dat gebeurt ook vrij snel in Groningen, moet ik zeggen. Daar speelt ook nog iets rond Strand Larsen die ze zouden kunnen verkopen, maar dat eigenlijk nog niet willen. Dus daar is het ook nog een beetje onrustig. Ik zie in Groningen nog niet echt een ploeg die dit jaar gaat verrassen. Maar goed, ik zit er waarschijnlijk weer naast. Maar ik denk... Daarom vragen we je ook. Vertrouwen, kom op. Ja, dankjewel. We hebben er 3 nieuwe clubs bij, allemaal gepromoveerd. Mm-hmm. FC Emmen, Volendam en Excelsior, die won de play-offs. Van welke clubs van die 3 verwacht jij het meest? Ja, toch wel Emmen eigenlijk. Want ik vind Emmen altijd leuk spelen onder dezelfde trainer, Dick Lukien. Altijd herkenbaar, lang bij elkaar, vind ik belangrijk. Dat is Volendam ook wel. Alleen Volendam is gepromoveerd op een manier die eigenlijk een beetje atypisch is. Want meestal zie je bij clubs die promoveren van Hosanna, we zijn er, we zijn gepromoveerd. Alleen Volendam begon heel goed. Vorig jaar stortte daarna een beetje in. Toch gepromoveerd. Dus dat maakt het een beetje anders. Emmen vind ik heel stabiel. En daar verwacht ik het meest van eigenlijk. Goed. Ik heb ook helemaal zin in gekregen. Dat nieuwe Eredivisie. Hebben we alles behandeld of niet? Nou, we hebben veel behandeld. Vrijwel alles. Dankjewel, Arman Afsaroglu. We gaan nog even naar het buitenlands voetbal. Want Bayern München heeft meteen uitgehaald in de Bundesliga. Het won met 6-1 in Frankfurt van Eintracht. En De Ligt, Mazzarri en Gravenberg begonnen op de bank, maar vielen alle 3 in. En dan nog de Premier League. Arsenal is goed begonnen. Het won met 2-0 op bezoek bij Crystal Palace. Wij zijn er klaar. Hier nu het oog met Chris Keijnen. Dag. Als ik maar een drone. Zij komt. Zou ik bergen filmen? Kiki Schippers, zangeres, cabaretier, theaterdier. Volgende week op de Parade in Amsterdam. Als taalschat de levenslieve gedichten van Jacqueline E. van der Waals. Dit jaar is het 100 jaar geleden dat ze stierf. Hoe bedenk je een verhaal? Hoe schrijf je dat? Louis Stiller legt het uit in zijn boek Plot. In Lang leven de Nederlandse taal, politica, Caroline van der Plas. KRO NCRV, de taalstaat met Frits Spits. Morgen van 11 tot 1 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Schatje, ga je weg? Zie, naar Valencia. Naar het wijnhuis van Neleman. Oh? Ja, ik ga al die biologische wijnstokken en druivenrassen zelf eens bekijken. Ga je mee? Nou. Bestel nu op neleman.org en maak kans op een reis naar Casals de Rij. Het wijnhuis van Neleman. Neleman. Biologische wijn voor een mooiere wereld. Mensenrelatie, Radboud Visser. Hey, ik wil doorgeven dat het zo goed gaat met Tom en mij. Wat een leuke man. Fijn om te horen. Mijn broer zoekt een relatie. Is er voor hem ook een match? Jazeker. Als hij zich kosteloos aanmeldt op relatie.nl, dan kijken we samen naar de mogelijkheden. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar relatie.nl. De gast. gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar relatie.nl. Naast Crayon kozijnen zijn er ook Crayon rolluiken. NPO Radio 1.